NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair minister Ollongren wil geen extra bescherming in de Rode Zee toezeggen. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders had erom gevraagd. Volgens Ollongren is het nu nog te gevaarlijk om door de Rode Zee te varen. Wel zegt de minister begrip te hebben voor het verzoek. Amerika heeft vanmorgen opnieuw Houthi-doelen in Jemen bestookt. Volgens de regionale legerleiding zijn 5 raketten uitgeschakeld die op het punt stonden om te worden afgevuurd op schepen in de Rode Zee. De 4 bovenste verdiepingen van een flatgebouw in Dordrecht, waar vannacht een grote brand was, zijn onbewoonbaar verklaard. Niemand raakte bij de brand gewond. Wel moesten 5 mensen worden onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. De eindstand van de Giro 555-actie voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië vorig jaar is 128 miljoen euro. Het op 2 na hoogste bedrag ooit bij een 555-actie, zegt de organisatie. Het geld werd onder meer besteed aan voedselpakketten en medicijnen. En energiemaatschappij Essent waarschuwt voor grote verschillen in energiekosten waar huishoudens de komende jaren mee te maken krijgen. In 2035 betalen mensen in een energiezuinig huis gemiddeld waarschijnlijk 3000 euro per jaar. Mensen die in een niet verduurzaamd huis wonen betalen naar verwachting 800 euro meer. Het weer aan de kust, een stevige wind. De zon breekt af en toe door, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en kan er wat motregen vallen. Het wordt vandaag ongeveer 11 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog enkele files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en Knopen de Brechtseplein staat 12 kilometer file. Door een kapotte vangrail is de hoofd- en parallelbaan 1 rijstrook armer. 2 rijstroken dus zijn dicht en de vertraging is 35 minuten. 35 minuten extra reistijd is ook nodig op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum. 4 kilometer file, linker rijstrook dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Marianne Olvers, hoogleraar sport en recht en mede-eigenaar van onderzoeksbureau Verinorm. Welkom. Aan haar stellen we de actuele vraag: hoe onderzoek je een cultuur van grensoverschrijdend gedrag als het al snel over de personen gaat, zoals afgelopen week bleek? In de gevallen van fysiek geweld zijn er geen andere personen genoemd dan 1 persoon. En dan gaat het dus weer wederom om Matthijs van Nieuwkerk. In dit geval ging het om de presentator van het programma. Voor Mediaforum alvast hier Paul Reumer. Tot voor zeer kort, namelijk 1 februari, directeur Radio en TV bij Talpa. Goedemorgen, Paul. Welkom. Goedemorgen. Ja, jij bent niet de enige of de eerste, maar ook jij wil straks toch een monumentje oprichten voor de ongekroonde koning van de volkspoëzie. Wat zou het zijn als ik geluisterd had? Ik zou hebben op onze toekomst meer vat. Ja, jij bewaart net als vele mooie herinneringen aan hem. Zeker. Mr. Candlelight Jan van Veen. Hij overleed op 79-jarige leeftijd. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. SUV's moeten in de steden meer parkeergeld gaan betalen. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Parijs verklaart de oorlog aan de vervuilende SUVs. SUV's zijn groter, breder en zwaarder dan een personenauto. Daardoor nemen ze meer ruimte in en zijn ze vervuilender. The machine. Hier op de grachten, zoals van die dikke auto's, heb je er nog wel eens last van. Vooral in smalle straatjes en op smalle parkeerplekken. We leiden een beetje aan autobesitas, zou je kunnen zeggen. Enorme beleving. Ik bedoel, de V8 onder de motorkap. Minder ruimte voor fietsers en wandelaars. En dan word je hoger geraakt en dan kom je op de grond terecht, waardoor die SUV je zou kunnen overrijden. En dat gebeurt ook heel vaak. Ja, en als je overreden wordt door een auto, dan is het een... Ja, SUFs hoorden we ze noemen, ja. Marianne Olvers, gaan bij jou als jurist eigenlijk de alarmbellen af? Omdat dit toch wel een knap staaltje rechtsongelijkheid zou kunnen zijn. Dat je eigenaren van zware auto's meer parkeergeld laat betalen. Nou weet je, als goed jurist zeg je altijd dan, dat hangt ervan af. Dat is bijna altijd goed op het tentamen. Dus je mag best gelijke gevallen moet je gelijk behandelen. Maar ongelijke gevallen mag je ook best ongelijk behandelen. Dus de vraag is hier, als je dus hier een grote, vervuilende, levensgevaarlijke SUV rijdt. Dan zou je op basis van bijvoorbeeld het maatschappelijk welbevinden in de stad best een onderscheid mogen maken. Ja, denk je dat de SUV-eigenaar gevoelig is voor hoge parkeertarieven? Want dat is natuurlijk de vraag, gaat het helpen, gaat het werken? Blijven ze dan uit de stad? Ja, dat vraag ik me dus echt heel serieus af. Want ook in Amsterdam hebben we de parkeertarieven flink verhoogd. En welke auto's kom je dan met name tegen in de stad? Dat zijn die SUV's. Dus dat zijn waarschijnlijk toch de mensen die het kunnen betalen. Ik heb ooit bij een meneer in de auto gezeten met een zeer ernstig grote auto. En die zei, joh, ik ga gewoon heel hard rijden. Dat maakt allemaal niet uit, al die boetes. Want, zei hij, ik krijg ook hypotheek en renteaftrek. Dus dat doe ik. Toen dacht ik, ja, als je dus zo'n mentaliteit hebt, dan denk ik, voor dit soort type mensen, ja, helpt natuurlijk ook een hele hoge parkeergelden niet. Dus ik plaats er toch wel wat vraagtekens bij. Ja. Kijk ik meteen even aan de andere kant van de tafel, want daar zit de trotse bezitter van een SUV, Paul Reumer. Ja, ja, ja. Ben jij gevoelig voor zulke parkeertarieven? Of zeg je, ja, als ik moet, dan moet ik? Nou, laat ik het even zeggen. We hebben een Subaru Forester. Een hele praktische auto, maar die kwalificeert als SUV. Ik ga überhaupt zo weinig mogelijk met de auto naar de stad. Want inderdaad, A, het is onbetaalbaar. En B, je kan ook veel beter op de fiets of met de trein, dat gaat sneller. Maar als ik ga en ik zou meer moeten betalen, ja, dan doe ik dat. En dan denk ik van ja, dan moet ik maar niet zo'n auto hebben. Dat hoort er dan blijkbaar bij. Ik mag ook met mijn scooter de stad niet meer in. En ik mag met mijn bootje niet meer door de grachten varen. Want dat is allemaal vervuilend. Ja, dat is zo. En uiteindelijk denk ik toch ook wel, als je door de stad loopt, de stad zou een stuk mooier zijn als die auto vrij is en schone lucht. Mm-hmm. Dus ja, ik kan daar niet heel boos om worden. Nee, maar die 18 euro per uur, die neem je dan eens op de koop toe? Nou, als ik ervoor kies om met de auto naar de stad te gaan, dan is dat mijn keuze. Ik moet er wel bij zeggen, het zou beter zijn dat als het voor mensen die het niet kunnen betalen, of mensen die slechter been zijn, mm-hmm, of mensen die bij hun bejaarde ouders op bezoek gaan, of mensen die of die het voor werken, werk nodig hebben, Dat je daar wat in zou differentiëren, daar zou ik op zichzelf wel een goed idee vinden. Ja, dus je zou een maatwerk, heb je, ja, het dan over. Ja. Ja. Gaan we kijken wat u hiervan vindt. Anja Rijders, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U woont in Amsterdam. U belde ons vanmorgen. Heeft u zelf toevallig een SUV? Nee, die heb ik ook niet nodig ook. Oké. Wat rijdt u wel of rijdt u helemaal niks? Ik rijd wel. Ik rijd al 15 jaar, geloof ik. En ik heb sinds, ik geloof 20 jaar nu, een Suzuki Alto. Dat is een minuscuul klein autootje. Erg praktisch, want als ik de achterklep open doe en ik gooi de stoelen naar voren, dan kan ik daar ook nog een wasmachine in verhuizen. Oh, echt? Ja. Toen mijn zoon studeerde in Arnhem, heb ik menig mens verbaasd met wat er allemaal verhuisd kon worden met het kleine autootje. Maar het leuke van het parkeerbeheer en parkeerbelasting in Amsterdam, ik denk, ik mag wegenbelasting betalen, uiteraard, want ik gebruik de weg. Maar dat gaat ook naar gewicht van auto's. Mm-hmm. En dus ik betaal relatief weinig wegenbelasting. Ik gebruik mijn autootje ook alleen maar als ik het echt nodig heb. Ik kijk wel uit om de stad in te gaan. Want Amsterdam is voorzien van een redelijk goed openbaar vervoernetwerk. En verder kan ik lopen en fietsen. Alhoewel dat ook langzamerhand levensgevaarlijk is. Maar ik begrijp überhaupt niet waarom die mensen allemaal van die kolossale, grote, dikke, vette auto's moeten hebben. Nederland is een plat land. Dus, ja, dan heeft het over four-wheel drives. Die niet nodig zijn. Maar grote auto kan toch ook wel lekker zijn? Ja, alles kan lekker zijn. Beetje ruimte? Beetje ruimte, drie kinderen op de achterbank, hond mee. Nou, ik heb in toen mijn zoons nog jongetjes waren, had ik ook de plicht om op zondag of op zaterdag af en toe kindertjes mee te nemen en naar een ander voetbalveld, een andere voetbalclub. En nou waren die kinderen natuurlijk geen kolossale obese types. Maar dat kon ook allemaal op de achterbank worden. Dus allemaal in de Suzuki Alto. Ja, als er een wasmachine in kan, kunnen er ook wel drie jongetjes in, denk ik. Ja, hoor. Ja. Maar ging prima. Onze stelling vandaag, SUV's moeten in de steden meer parkeergeld gaan betalen. Bent u het daar dan mee eens? Zegt u, ja, die mogen meer betalen dan ik voor mijn autootje? Ja. Ik moet nu, ik woon dan in Oud-Zuid, wat chiquer klinkt dan het is. Maar ik moet nu, en daar word ik ook pisling van. Het is nu €186 voor mijn autootje gewoon om het te hebben. Mm-hmm. En dat moet ik per half jaar betalen. Parkeervergunning, ja. Mm-hmm. En dat wordt dan ineens rank van je rekening afgeknald. Terwijl ik de wegenbelasting gewoon automatisch per maand kan betalen. Dat is toch een stuk prettiger. En de gemeente Amsterdam doet dat niet per maand. Ze doen het niet per kwartaal. hup. En dan zeggen ze, dan moet je maar sparen of zo. Ja, maar goed, dat gaat op gewicht. Dus dat is op zich wel eerlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, ik vind per gewicht is eerlijk. Ja. Want als ik mijn autootje zie, hoeveel ruimte ik inneem met parkeren. Mm-hmm. En er staan bij mij in de straat inmiddels ook wat SUV's. Ja, dan hebben die toch veel meer ruimte nodig. Ja. Dus u zegt, prima als je SUV's in de steden meer parkeergeld moeten gaan betalen. Dank u wel. Luisteraar Anja Reiners was dat. Gaan we naar Joost. Goedemorgen. Goedemorgen. SUV-rijder of ook een Suzuki-Alto-achtig? Nee, ik heb een Volkswagen bus van 23 jaar oud. Oh ja. En dat is wel een diesel. En als ik het geweten had, dan had ik hem nooit gekocht. Nee. Zoveel. Maar mag u de stad al in lang... eigenlijk daarmee? Is Sorry? Dat, mag u daar de stad mee in? Nou, dat is een goed punt. In Utrecht mag ik niet binnen. Dat heb ik ook aan de lijve ondervonden. Maar het is zo dat voor die SUV's... ik ben blij dat jullie het bij de horens nemen, want... sorry. Ik ben blij dat jullie bij de horens nemen het onderwerp, want dat zeg ik al een paar jaar met die SUV's. Want het is niet alleen de ruimte die ze in beslag nemen. Er zitten nog een paar andere dingen achter. En dat zijn onderzoeken naar geweest. Mm-hmm. En ik geloof dat Tegenlicht of Sembla daar mooi aandacht aan besteed hebben. Dat de grote autofabrikanten, die hebben keihard gelobbyd in Europa... Mm-hmm. om die SUV's sneller... zeg maar door de goedkeuring te krijgen. Want ze verdienen daar veel meer aan. Dus dat kun je terugkijken. Ah, okay. Gisterenmiddag heb ik op de Duitser... is altijd een milieuprogramma. Mm-hmm. Dat heet Planet E. En die hadden het gisteren over de autobanden. Ja. Onder al die SUV's ligt een hele grote maat band. Dus er moet veel meer rubber in. En dat kunnen we gewoon niet opbrengen. In deze wereld, er worden zelfs regenwouden... is aangetoond met satellietbeelden. Ja. Er wordt in Suriname... of sorry, in... Sumatra in Indonesië wordt regenwoud gekapt. En er worden dan caoutchouc, die rubberboom, geplant. Ja. Om aan die rubbervraag te voldoen. Dus ik bedoel, zo netjes is het nog meer niet. Maar u zegt dus eigenlijk, ze hebben een hele grote impact op... Gigantisch. Op onze planeet en, eigenlijk, in zijn totaliteit. Heel, heel erg. Heel en vindt u daarom ook dat het goed is dat ze dus in de steden meer parkeergeld moeten gaan betalen? Ja, maar niet 3 keer, maar 5 keer. En ook de aanschafprijs, die moet gewoon gigantisch omhoog. Want in Japan, daar is het beleid nu om kleinere autootjes te bouwen... omdat het anders niet te behappen is. En in Nederland, zo'n klein land, die laat al die SUV's toe. Ik snap het niet. Nu hebben ze in Parijs, kijken ze naar het gewicht van de auto's. Hè? Want je moet natuurlijk wat. Je moet een leidraad hebben om meer of minder parkeergeld te kunnen heffen. En dan gaat het om bijvoorbeeld auto's met een verbrandingsmotor... of plug-in hybrides zwaarder dan 1,6 ton. Hoe zwaar is uw Volkswagen bus? Die is 1500 kilo. Oké. Okay. Dus die zou dan net vrijgewaard zijn... Ja, maar het gaat, kijk, je kunt wel zeggen een SUV elektrisch, dan blijft die nog even groot, hè? Mm-hmm. En je kunt het probleem niet oplossen door alleen maar meer geld te vragen. Dan kan die nog iemand overrijden, want hij blijft even groot. Ja. Je moet ze gewoon weren. Dus je kunt toch niet met een halve vrachtwagen de stad in. Dat kan in dit land gewoon niet meer. Duidelijk, dank u wel. Luisteraar Joost was dat. Gaan we naar autojournalist Meindert Schut. Goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Ik hoorde net Joost, die luisteraar, zeggen... ja, die SUV's die zijn sneller door de goedkeuring gekomen. Dat hebben ze voor elkaar gekregen met de lobby. Klopt dat? Nou, daar weet ik echt niks van. Okay. Volgens mij valt dat wel mee. Elke auto moet gewoon gekeurd worden in een Europees land... om toestemming te krijgen om de weg op te kunnen in Europa. Ja. Dus, en die testen, die regels zijn wel verscherpt na het dieselschandaal. Ja. Waarom moeten die nieuwe auto's eigenlijk allemaal zo groot zijn? Nou ja, dat heeft wel een beetje te maken met de verduurzamingsslag. Het is 1, we willen het graag. Over het algemeen vinden mensen het prettig om wat hoger op de weg te zitten... in zo'n SUV ruimte te hebben. Het geeft een gevoel van veiligheid. Maar het heeft ook te maken, hè, gevoel van veiligheid... want ik kan me best voorstellen dat mensen... zich bezorgd maken over de andere weggebruikers, de fietsers, de wandelaars, mm-hmm. kinderen met name. Maar dat gewicht heeft met name te maken met verduurzaamheid. De best verkochte auto afgelopen jaar in Nederland was de Tesla Model Y. Nou, dat is een SUV. Ja. Waarom is die zo zwaar? Die is 1900 kilo. Hè? Die zou ook al moeten betalen meer. Mm-hmm. Omdat er veel accu's in zitten. En accu's zijn nou eenmaal zwaar. En hoe meer accu's je erin hebt in zo'n auto, hoe verder die kan rijden. En accu's zijn ook, toch, om het te maken, redelijk vervuilend. Dat is ook zeker waar, absoluut. Ja. Ja. Maar goed, wat kunnen we hier dan mee, Meinert? Want eigenlijk willen we dus allemaal wel, de overheden... die willen graag klimaatverandering aanpakken. Die stimuleren dus iedereen om elektrisch te gaan rijden. Daarvan zeg jij, dat kan eigenlijk alleen maar als je auto's dus groter worden. Als je dat, als je er flinke afstanden et cetera mee wil rijden... aan de normen wil voldoen. En tegelijkertijd zitten we dus met een ruimteprobleem in de steden. Maar die grijpen ook weer die CO2-uitstoot aan om meer parkeergeld te vragen. Hoe vind je dat? Ja, precies. Dus dat is een beetje een dubbel verhaal. Ja. Hè? Ik denk wel dat in de toekomst die auto's ook echt wel kleiner kunnen met betere batterijen. Maar die ontwikkeling gaat minder snel dan dat we gehoopt hadden. Hè? Mm-hmm. Dus hoe meer energie je in zo'n batterij kunt krijgen, ja, hoe kleiner ze kunnen gemaakt worden. En dan kun je dezelfde afstand rijden. Oh, ja. Dus dat gaat wel komen. Maar ja, goed, het heeft ook te maken met veiligheidsmaatregelen. Hè? Want iedereen zegt nu dat een SUV gevaarlijk is. Mm-hmm. Maar er zitten tegenwoordig zoveel veiligheidsmogelijkheden in. Dat een auto vaak, zo'n Tesla bijvoorbeeld, die stopt gewoon wel als er een kind overloopt, hè, de straat overloopt. Ja, ik hoop wel voordat hij overreden wordt, ja. Ja, precies. Dat hopen we dan. Ja. En meestal gaat dat ook wel goed, laten we dat zo zeggen. Hè. Mm-hmm. En over het algemeen kunnen die computers en die camera's dat beter dan wij zelf dat kunnen. Ja, en over de stelling, SUV's moeten in de steden meer parkeergeld gaan betalen. Wat vind je daarvan? Want op zich in Nederland, hè, betaal je al, hoe zwaarder de auto, hoe meer wegenbelasting je betaalt. Ja. Klinkt dat dan ook logisch om ook meer parkeergeld te gaan vragen of juist niet? Ja, het klinkt misschien logisch, maar het gaat vooral om de ruimte die je in beslag neemt. Hè. En sommige SUV's zijn qua lengte korter dan bijvoorbeeld een stationwagen. Ja, moet je daar dan ook naar gaan kijken? Moet je die dan ook meer gaan belasten op parkeergeld? Het wordt wel een heel erg maatwerkdingetje, denk ik. Ja. En ik heb een beetje het gevoel dat het een maatregel voor de bühne is. Want uiteindelijk is het merendeel van de personenauto's geen SUV. Dus heel veel ga je er niet mee oplossen. En ik denk als je de veiligheid daar iets aan wil doen, mm-hmm. Dan is die 30 kilometer per uur maatregel in Amsterdam veel verstandiger. En wat rij je zelf, Meindert, als autoliefhebber? Ja, sinds 2 weken een SUV. Kijk. Maar wel een plug-in hybride. Dus ja. Ik probeer echt veel te laden. En als ik naar de stad ga, al met de auto. Want ik ben het wel eens met een eerdere spreker die zegt, ja, naar de stad gaan met de auto, dat is eigenlijk geen doen. Dus ik doe dat in principe ook niet, tenzij. Ja. En dan probeer ik hem gewoon in een parkeergarage te plaatsen. Maar ik heb wel een plug-in hybride. Ja, maar je hoopt dus eigenlijk ook niet dat het er dan komt. Want ik bedoel, 18 euro per uur, Meindert. Ja, het kan me niet zo heel veel geks veel schelen als ze vinden dat moet komen. Het gaat over Parijs. Hè. Nou, echt, ik ben echt nog nooit, na 1 keer misschien in mijn leven, met de auto naar Parijs gegaan. Ja. En dat doe ik echt liever nooit meer. Maar er wordt met interesse ook vanuit Nederland naar gekeken, hè? Ja. Ja, nou ja, prima. Dat kan. Ik vind het een beetje maatregel voor de bühne. Ik denk niet dat je daar heel veel mee gaat oplossen. Hè. De mensen die het toch vinden dat ze toch met die auto naar die stad moeten, ja, die gaan het wel betalen. En de rest die heeft niet zo'n auto. Dankjewel, Meindert Schut, autojournalist. Gaan we naar Gerard Tartola, hij is verkeerspsycholoog. Goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens met de stelling, SUV's moeten in de steden meer parkeergeld gaan betalen? Oneens. En waarom? Nou, ik denk namelijk wat al gezegd is, dat het niet zoveel uit gaat maken. Ik denk dat het een pure maatregel is die als belastingmaatregel gezien kan worden. Maar mensen die een SUV hebben, die zullen gewoon naar de stad blijven komen. En die zullen dan iets meer moeten betalen. En dat zullen ze wel vervelend vinden en oneerlijk. Maar mm-hmm. Ze zullen het waarschijnlijk wel doen. Dus je lost het probleem er niet mee op. Nee, het is dan voor de bühne misschien ook normstelling van dit vinden wij niet wenselijk voor de stad? Is dat nog wat? Nou ja, ik weet niet precies wat u bedoelt, maar het gaat mij er vooral om. En dat is ook al eerder gezegd, dat wanneer je... Het gaat mij echt om de veiligheid. Hè? Ik vind de veiligheid van in de stad het belangrijkste in dit geval. Mm-hmm. En die SUV's zijn gewoon bedreigend voor fietsers en voetgangers. Als je kijkt naar de steden in Nederland, de echte mm-hmm. binnensteden van Utrecht of Amsterdam, met veel grachten en kleine straatjes, daar hoort eigenlijk helemaal geen auto's thuis. En zeker niet van die enorme bakbeesten. Nee. Dus, is het zo dat er dan ook meer ongelukken gebeuren? Want juist die moderne SUV's, die hebben toch allerlei toeters en bellen op pas op, kijk uit, er komt iets aan of wat dan ook. Dat vind ik ook een beetje recht praten wat krom is, want dat klopt dat de allernieuwste wel bepaalde technieken hebben, maar je ziet dat het gedrag van de automobilisten toch heel vaak bepalend is, of die technieken überhaupt worden benut, is maar de vraag. En je ziet dat er ook nog heel veel oude SUV's rondrijden. Dus wat dat betreft heeft lang niet iedere auto die technieken. Ja. En is dat een beetje de techniek weer oproepen als geneesmiddel van alles. Maar zo werkt het vaak niet in de praktijk. Nee. Maar eigenlijk bent u het dus wel mee eens om die SUV's dus te weren uit steden, hoor ik. Maar wat zou dan wel de oplossing zijn als hoge parkeertarieven het niet is? Nou, weren dus, wat ik al zei. Maar ik ben sowieso groot voorstander van het weren van auto's uit steden, uit echte binnensteden. Hè. De Nederlandse binnensteden zijn absoluut niet gebouwd voor auto's. Nee, hoe is het? Want dit gaat specifiek om SUV's. Zegt u dan, het is best om in de binnensteden voor alle auto's te weren? Of Nou ja, je moet natuurlijk goed kijken naar over welke straat en welke binnenstad we het hebben. Ja. Maar er wordt nu ook al bijvoorbeeld auto's met veel slecht met uitstoot, oude auto's en vrachtwagens worden uit sommige gebieden ook geweerd. Mm-hmm. Dus dat kan. Je kan zeggen, je stelt een zone in waar bepaalde auto's niet in kunnen. Of waar, wat nog mooier is, wat geheel autovrij wordt of autoluw, zodat er helemaal geen auto's meer in kunnen. Een beetje zoals de milieuzones nu zijn ingericht. Ja, want er moet stad wel goed toegankelijk blijven. En als we het hebben over Parijs, dan kun je echt fantastisch naartoe met de Thalys. Dat is een hele mooie verbinding, maar dat geldt natuurlijk niet voor alle steden. En bovendien zie ik woon zelf in Amsterdam-Noord, dat aan de zijkant is er dan één parkeerplaats, die is altijd vol. Dus je moet dan ook ergens weer een oplossing voor vinden, denk ik. We hebben de ANWB om commentaar gevraagd op het Parijse plan om hoge parkeertarieven te stellen voor SUV's. Hun reactie is overigens dat ze graag reageren zodra steden met concrete plannen komen. Meneer Tartole, dank u wel dat u bij ons wilde zijn. Gert Vinke, goedemorgen. Goedemorgen. U bent een aannemer. Heeft u zelf een grote auto? BMW X3. Ja, dat zegt mij niks, sorry. Is dat een grote auto? Die valt ook onder de SUV's inderdaad. Oh ja. Ja. Bent u dan eens of oneens met de stelling? Ik ben oneens met de stelling. In zekere zin in Nederland maken we elkaar een beetje de kop gek, helemaal plat gezegd. Ik ben het wel eens dat de stad best vol zit. Mm. Maar als ik naar mijn eigen kijk, ik ben als aannemer, rij met een aanhanger rond. Ik kan dat niet doen met een elektrische auto. Ik kan het niet doen met een lichtere auto. Op het moment dat ik de bus neem, daar staan de twee auto's op de stoep. Mm-hmm. Ik heb nou een auto die ik zowel werk als privé kan gebruiken. Dus dat is ook de oplossing niet. Daarbij betalen we ons alleen maar schil als we een dagje Amsterdam moeten werken. Laat staan dat dat nog duurder gaat worden. En dan moet het doorbelast berekend worden aan de klant. Ja. Dus uiteindelijk, wie heb je ermee? De mensen die in de stad wonen en die zelf waarschijnlijk helemaal geen auto hebben. Ja, maar die gaan betalen op het moment dat je een aannemer inhuurt. Ja, maar zou het u weerhouden om de stad in te gaan? Of zegt u nee, ik zal wel moeten? Ik zou moeten op het moment dat mijn klant daar zit, dan moet ik erheen. En dat is nog maar de vraag, ik krijg nu een diesel, hoe lang dat allemaal nog kan en mag. Ja. Maar er is nog geen techniek die dit oplost. Maar je kunt het misschien wel doorberekenen aan de klant? Zeggen, ik moet bij u zijn. Ja, natuurlijk. Met de rekening dan maar weer bij de consument neerleggen, vind ik. Ja, daar liggen al zoveel rekeningen. Mm-hmm. En er zijn al zoveel problemen in het land, wat uiteindelijk allemaal op hun bordje terechtkomt. Ja. Daar moeten we eens een keer mee stoppen. Ja. Kijk, rondom veiligheid, wat ik net iemand hoor zeggen, van de techniek is daarvoor. Yo, op het moment dat er een fietser te dicht bij mijn auto komt, ja, dan grijpt de auto echt in. En ik heb helemaal niet zo'n hele nieuwe auto. Nee, dus daar zijn de meningen dus over verdeeld. Hè? Dus meneer Tertoli, die zei inderdaad, de meeste rijden een oude auto waar die techniek in zit. En overigens zijn er ook mensen die een nieuwere auto rijden die wel die techniek hebben. Maar de vraag is hoe ze daarmee omgaan. Dus dat is ook nog maar de vraag. Dus welk individu er in die auto rijdt. Maar we hadden eerst ook luisteraar Anja Reijners. Daar begonnen we mee in Amsterdam. Die heeft een klein autootje. En die zegt, ik vind het gewoon oneerlijk dat ik hetzelfde betaal als iemand met een grote bak. Dat snap ik wel. En dat er enigszins verschil zou kunnen zijn, dat begrijp ik ook wel. Aan de andere kant, dat verschil hebben we ook al ingebouwd in de belastingswetgeving. Mm-hmm. Dus een zwaardere auto betaalt sowieso al meer belasting dan een lichtere auto. Ik kan me voorstellen dat het oneerlijk voelt, zeker als je in de stad woont en werkt. Mm-hmm. En als daar enig verschil in gebouwd zou worden, dat snap ik dan nog. Alleen, moet het dan weer via de parkeerkant? Die is al zo duur, laten we heel eerlijk zijn. En we hebben het nu over Parijs en vervolgens hebben we het over Amsterdam. Mm-hmm. Als Amsterdam dit ook gaat doen, dan komt Zwolle, Utrecht, Rotterdam, noem ze maar op. Ze komen allemaal daarachteraan. Ja, en dat is te veel voor u, zegt u? Ja, die kant moeten we niet op in Nederland. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Daar geloof ik niet in. Dank, Gert Vinke was dat. Wethouder Verkeer van Amsterdam, Melanie van der Horst, goedemorgen. Goedemorgen. U bent het vast eens met de stelling? Ik ben het eens met de stelling, ja. Ja, vertelt u waarom u het eens bent. Ja, en ik ben het ermee eens omdat we zien dat de auto's gewoon echt ieder jaar groter worden. Mm-hmm. Hoger zijn, dus ze worden vervuilender. Zowel qua uitstoot als productie. Het wordt onveiliger. En ze nemen gewoon heel veel ruimte in een stad waarin we op dit moment al heel erg worstelen met eigenlijk dat het verkeer steeds toeneemt. Het groeit nog steeds. Mm-hmm. En het loopt gewoon vast in onze stad. We hebben geen ruimte meer voor andere zaken. En iedereen staat alsnog met elkaar in de file. Het wordt er heel onveilig van. Dat is echt iets waar ik me enorm zorgen over maak de laatste tijd. Het aantal ongelukken blijft maar stijgen. Dus daarom ben ik voor de stelling. Waarbij ik wel de kanttekening plaats had of dit nou de meest effectieve maatregel is. Hè, ja. Dat zouden we echt nog beter moeten gaan onderzoeken. Ja, want maar dat er iets moet gebeuren, ja. dat is wel duidelijk. Want we hebben een aantal mensen natuurlijk ook horen zeggen, het is een beetje een maatregel voor de bühne. Want ja, we hoorden het ook aan tafel Paul zeggen, ja, als ik de stad echt in moet met mijn auto, dan moet het maar. En die aannemer die ik net sprak, natuurlijk Gert Vinken, die heeft geen keuze. Die zal wel moeten. Ja, er zijn natuurlijk altijd groepen die geraakt worden als je iets doet. En tegelijkertijd, heel veel mensen hebben ook weer geen SUV nodig. Hè? Dus er zijn ook heel veel SUV's die gewoon rondrijden, omdat men dat een mooie auto vond. Leuk, maar ja, een SUV is gewoon überhaupt over het algemeen niet echt nodig in Nederland en al helemaal niet in een stad. Dus het is ook wel echt een signaal om eens met elkaar te gaan praten over wat je nou normaal vindt in een stad. Mm-hmm. En dat je daar ook over nadenkt. En ik heb natuurlijk het liefst bij een Europese regelgeving waarin de auto's gewoon niet ieder jaar groter worden. Ja. Zodat we dit soort maatregelen eigenlijk helemaal niet hoeven te bespreken. Een half jaar geleden zei u, las ik in NRC, ik kijk met interesse naar dit soort plannen en ik ga er onderzoek naar doen voor wat we zouden kunnen doen voor de gemeente Amsterdam. Hoe staat het daarmee? Ja, we kunnen niet zoals Parijs op gewicht de parkeertarieven differentiëren. Dat is echt een landelijke regel waar wij niet iets aan kunnen veranderen. Maar je zou wel kunnen kijken naar lengte, grootte. Al is dat natuurlijk weer heel ingewikkeld. Want ja, je wil de bestelbusjes die geen SUV zijn. Nou, hè, dan heb je uitzonderingen nodig. Dus daar lopen we eigenlijk op dit moment een beetje in vast. Want de uitzonderingen maken het heel moeilijk om dit echt als stad te gaan doen. Dus we hebben eigenlijk, als we iets willen, toch meer een soort van ook landelijk nodig dat we op andere dingen mogen differentiëren. Ja, want hoe zit dat? Dat landelijk geregeld is, dat zou je dan toch ook kunnen veranderen? Ja, daar heb je dus de politiek wetgeving voor nodig. Ja, dan moet je dus wetgeving veranderen. En met het huidige dus Parijs politiek kan het zelf doen. Ja. Maar bent u daar dan ook mee bezig nu actief? Bent u erover in gesprek met Den Haag? Volgens mij, we hebben net gezegd, in de huidige politiek. Ik denk dat er op dit moment weinig draagvlak is om dat echt landelijk door te voeren. Ze zijn vaak ook in het Rijk wat huiverig voor landelijke regelgeving waarin je als Amsterdam weer voor andere zaken kan doen. Mm-hmm. Dus dat maakt het lastig. Maar we zijn wel bezig echt met te kijken, wat kunnen we dan zelf wel doen? Om toch een stapje te kunnen zetten. En ook om deze discussie wat aan te wakkeren. Want volgend jaar zijn de auto's weer groter. Mm-hmm. En zijn onze kinderen gewoon niet meer veilig op straat. En dat is echt iets waar we het gewoon over moeten gaan hebben met elkaar. Wat vinden we nog normaal in de stad? Ja, er zijn toch ook genoeg mensen die zeggen, ja, de veiligheid neemt op een gegeven moment wel toe. Want al die nieuwe SUV's, die hebben allemaal apparatuur in die auto zitten. Ja, die en je mag maar 30 kilometer per uur rijden. Dus als je 30 kilometer per uur in een SUV rijdt, die ook nog allerlei toeters en bellen hebt, denk ik dat toch de veiligheid wellicht wel toeneemt. Nou, ik hoop het heel erg. Ik denk de 30 kilometer sowieso, dat is denk ik echt een hele effectieve maatregel voor de verkeersveiligheid. Mm-hmm. Er blijft natuurlijk staan nog steeds dat ze heel veel ruimte innemen in een stad. We hebben al, ooit hadden we lagere, zeg maar kleinere parkeervakken. Die hebben we vergroot, omdat de auto's groter werden. Maar ik heb niet zo zin om op een gegeven moment die parkeervakken verder te vergroten. Want we hebben al zo'n krapte in de openbare ruimte op dit moment. Maar als ik u zo hoor, ik er alles bij elkaar op, dan komt het er voorlopig niet van in Nederland. Of in Amsterdam in ieder geval. Klopt dat? Nou, ik denk niet dat we er heel snel zijn, nee. Dat het wel wat probleempjes met zich meebrengt. Maar ik feliciteer Parijs. Dankjewel, wethouder verkeer van Amsterdam. Melanie van der Horst was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, SUV's moeten in de steden meer parkeergeld gaan betalen. John van der Zeeuw ziet een ander nadeel van SUV's in de parkeergarages van onze steden. Ik zie ze soms twee parkeerplekken innemen. Moet je dan wel zulke auto's in Nederland verkopen? Zo gaat de discussie verder in onze community. Als je nog geen lid bent, meld je dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoel garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Nederland gaat de Russische autoriteiten aanspreken omdat een cameraman en een journalist van de NOS zijn opgepakt in Moskou. Die actie kan niet zonder antwoord van Nederland blijven, zegt demissionair buitenlandminister Hanke Bruinslot. Vraag is, hoe dan en maakt dat indruk? Dat zometeen. Nu eerst, Nederlandse rederijen hebben een brief gestuurd aan het ministerie van Defensie. Daarover meer het NOS Journaal met Jeroen van Kamp. De Nederlandse rederijen willen beter beschermd worden tegen Houthi-aanvallen in de Rode Zee. Nu varen ze door die aanvallen nog om via Kaap de Goede Hoop. De reders vragen aan het ministerie van Defensie onder meer om beveiliging aan boord. Minister Ollongren heeft begrip voor dat verzoek, maar wil de extra bescherming niet toezeggen. Om te beginnen hebben we natuurlijk alle begrip ervoor, hè? Want dat willen we natuurlijk heel graag. Want juist vanwege het beschermen van de internationale zeevaart zijn wij ook actief in de Rode Zee. En hebben we met onze bondgenoten gezegd dat we dit niet kunnen laten voortduren, hè, die dreiging vanuit de Houthis. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd, het is er nu echt gevaarlijk. Daar gaat heel serieuze dreiging uit. De minister adviseert reders daarom om nog steeds om te varen. Amerika heeft vanmorgen opnieuw Houthi-doelen in Jemen bestookt. Volgens de regionale legerleiding zijn daarbij 5 raketten uitgeschakeld. Dit weekend voerde de VS ook al vergeldingsacties uit voor een droneaanval, waarbij vorige week 3 Amerikanen omkwamen. In verschillende Arabische hoofdsteden hebben leiders boos gereageerd op de aanvallen van de VS. Ze maken zich ook grote zorgen. Correspondent Desi Moore. President Biden onderstreept dat hij niet uit is op escalatie. Dat heeft hij meerdere keren gezegd. Tegelijkertijd bombardeert hij dus dit weekend 3 landen binnen 24 uur op een schaal die we hier in de regio al een tijd niet hebben gezien. Bij de aanvallen van dit weekend zijn enkele tientallen mensen omgekomen. Op Giro 555 is uiteindelijk 128 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië vorig jaar. En daarmee is de actie de op 2 na grootste Giro 555-actie ooit, meldt de organisatie. De komende jaren dreigen de grote verschillen te ontstaan in de energierekeningen die huishoudens krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van energiemaatschappij Essent. In 2035 betalen mensen met een verduurzaamd huis waarschijnlijk zo'n 3000 euro per jaar. Mensen die daar geen geld voor hebben komen naar verwachting nog 800 euro hoger uit. En bij de uitreiking van de jaarlijkse Grammy Awards in Los Angeles zijn Billie Eilish, Miley Cyrus en Taylor Swift in de prijzen gevallen. Eilish kreeg de Grammy voor de titelmuziek van de film Barbie. Miley Cyrus won met haar nummer Flowers. En Swift kreeg 2 Grammys voor haar album Midnight. In China is een Australische schrijver veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf vanwege spionage. Het gaat om een voormalig Chinees diplomaat die in 2002 Australisch staatsburger werd. We gaan over praten met correspondent Meike Weijers vanuit Sydney. Meike, hoe is daar op gereageerd in Australië? Nou, er is hier heel geschokt gereageerd op die veroordeling van Yang Hengjun. Hij is in 2019 opgepakt in China toen hij daar op bezoek was. En sindsdien hebben opeenvolgende Australische regeringen gelobbyd voor zijn vrijlating. Dat is tot nu toe dus niet gelukt en nu dus deze hele zware straf voor hem. Het proces tegen hem, dat ging om spionage, is altijd achter gesloten deuren behandeld. En het is nooit helemaal bekendgemaakt waar hij nou precies van wordt beschuldigd. Zelf heeft hij altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Dat gelooft de Australische regering ook. En zijn aanhangers zeggen dat politieke motieven een rol hebben gespeeld. Want als schrijver en blogger heeft hij veel kritiek geuit op de Chinese Communistische Partij. Hij schreef over mensenrechten schendingen in het land en pleitte voor democratie. En hij had ooit als diplomaat voor China gewerkt en wordt nu als een soort verrader gezien. Dit vonnis is daarmee ook een klap voor de diplomatieke relatie tussen Australië en China. En die hadden nu juist de laatste maanden een beetje toenadering gezocht. Ja, en het vonnis is dus een voorwaardelijke doodstraf. Wat betekent dat precies? Nou, er wordt gezegd dat de straf bij goed gedrag na 2 jaar omgezet kan worden in een levenslange gevangenisstraf. Maar het is vrij onduidelijk wanneer hij die voorwaarden van goed gedrag zou schenden. Dus ook dat blijft nog vaag. En zijn familie en vrienden zeggen, maken zich zo'n grote zorgen over zijn gezondheid, dat ze bang zijn dat hij nog langer in een cel zitten sowieso niet gaat overleven. Hij heeft een gezwel in zijn buik en wordt daar niet of maar heel weinig voor behandeld. En dus ook vandaag zei de Australische minister van Buitenlandse Zaken dat ze blijft lobbyen en de Chinese regering onder druk blijft zetten om hem ten eerste vrij te laten. Maar als hij in de gevangenis blijft zitten, dat hij dan tenminste adequate medische zorg zou moeten krijgen. Meike Weijers vanuit Sydney, dankjewel. De grote brand van de afgelopen nacht in een flat in Dordrecht is mogelijk aangestoken. Dat zegt de brandweer. Gisteren was er ook al een kleinere brand in hetzelfde gebouw. De brandweer vindt het heel toevallig dat er amper een dag later weer brand uitbrak. De brand van vannacht verwoestte 4 verdiepingen van het flatgebouw. De woningen op die etages zijn allemaal onbewoonbaar verklaard. De bewoners worden voorlopig opgevangen in de recreatieruimte van het gebouw in Dordrecht. Het weer nog tot besluit. Aan de kust staat een stevige wind. De zon breekt af en toe door. Met de loop van de middag neemt de bewolking toe en kan er wat motregen vallen. Het wordt 1 graad of 11. Morgen is het grootste deel van de dag bewolkt en valt er af en toe wat regen. Dan wordt het maximaal 12 graden. Gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen. Het is oké op de weg. Er staan wel wat files op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en knooppunt Benelux. 7 kilometer file. 1/2 uur is de vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam zijn nog steeds 2 rijstroken dicht bij knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. 10 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. 25 minuten extra reistijd. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom kampte met technische problemen bij de Volkerakbrug, althans het verkeer dat erop rijdt. Tussen afrit Niemandsdorp en de Volkerakbrug 2 kilometer file. Weg is zo weer vrij. De A44 Amsterdam richting Den Haag heeft een file bij Wassenaar Centrum. 2 kilometer, 5 minuten vertraging. Ster. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten. Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Blijf soepel met VitaPro. Het voedingssupplement VitaPro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen, kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. Naast Crayon kozijnen zijn er nu ook Crayon rolluiken. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties, zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie, voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar Nieuwekerk.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Vanavond is hij op tv, maar ook al te zien op NPO Start. In Buitenbeeld spreekt Koen Verbraak met mensen voor en achter de tv-schermen over, is hij weer, grensoverschrijdend gedrag? Leidt dat tot nieuwe inzichten? En demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruinslot, vindt dat het oppakken van de cameraman en NOS-journalist niet onbeantwoord mag blijven. Vraag is of de Russen daarvan onder de indruk zijn. We zoeken naar antwoorden op die vragen met Paul Reumer, tot voor kort, zeer kort, directeur radio en tv van Talpa. Hedjar Ben Miloud, mediastratege net binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. En spraakmaker is hoogleraar sport en recht Marjan Olfers. Hedjar, ik begin met jouw mediamoment. Wat jou is opgevallen afgelopen weekend in de media. En jij hebt, begreep ik, gefascineerd gekeken naar de berichtgeving rondom de boerenprotesten in Frankrijk. Waarom? Ja, en wat me dan enorm opviel was dat 50 milieuorganisaties, waaronder Greenpeace en Extinction Rebellion, niet tenminste, hebben opgeroepen en hun volgers opgeroepen om zich massaal aan te sluiten bij de boerenprotesten in Frankrijk. Nou, dat is natuurlijk super opvallend, want deze partijen staan eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar, want zoals we het begrijpen in de media gaan de boerenprotesten over de Green Deal. Maar blijkbaar gaat het toch over meer. Want als deze partijen zich bij elkaar aansluiten, ze doen dat niet alleen maar vanuit de Franse traditie om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen, maar ook echt om het op te nemen voor het boerenbestaan. Mm-hmm. Dus nou, ik zou daar wel meer over willen weten van deze over deze onverwachte solidariteit. Ja. Volgens Extinction Rebellion laten overheden boeren, burgers en de planeet in de steek. Ik quote, boeren zitten vast in een systeem dat 33% van alle CO2-uitstoot veroorzaakt en natuur vernietigt. Ja. Nou, dat is ook wat je van Nederlandse boeren hoort. Dat ze eigenlijk eerst door de overheid in de fuik zijn gedreven 20 jaar geleden om massabedrijven te worden. Mm-hmm. En nu om diezelfde reden eigenlijk dicht moeten. Dat gevoel hebben ze. Ja. Dus blijkbaar, als milieuorganisaties er nu zich bij aansluiten, dan gaan die protesten echt wel verder dan een voor of tegen de Green Deal. En dan is het ook voor de journalistiek extra belangrijk om juist bij demonstraties echt genuanceerd de burgers te vertegenwoordigen. Want de burgers die demonstreren tegen de macht. Mm-hmm. En wat de macht doet, is altijd frames loslaten van voor en tegen binnen ons beleid. En hier gaat het blijkbaar zoveel verder dan alleen maar voor of tegen de Green Deal. En moeten we echt een veel genuanceerder gesprek erover gaan voeren. En wat mij dus heel erg opviel was dat ik helemaal nergens iets heb gezien over die aansluiting van Extinction Rebellion en Greenpeace bij de boerenprotesten. Zo? Alleen een heel kleine lineaatje in de Volkskrant. Oh ja, ik lees het ook in Trouw. Oh. Bijvoorbeeld? Oh, nou, dat heb ik dan niet. Ik heb gisteren gezocht en ik kon het echt alleen maar in de Volkskrant vinden. En ja, ik zou er wel graag meer over willen weten. En überhaupt over onverwachte vormen van solidariteit en dat golfeffect wat je nu hebt. Want we hadden eerst de gele vestjes in Frankrijk met ontzettend creatieve, extreme protesten. Echt Franse traditie. Mm-hmm. Nou, daar voelden dus de Nederlandse boeren zich door geïnspireerd. En die gingen vervolgens met tractoren aan de slag. Dat heeft wereldnieuws gehaald. Dat is vervolgens weer overgeslagen naar Frankrijk. En dat slaat nu weer door naar heel Europa. Want de Nederlanders, Farmers Defence Force, hebben ook al aangekondigd samen te gaan werken met Duitse organisaties en Poolse organisaties. Ja, die voelen ook momentum nu en die gaan morgen vergaderen, begreep ik, over eventuele acties nu in Nederland. Maar jij vindt dus interessant dat dus dat verzet eigenlijk nu veel breder wordt, nu dat deze organisaties, Greenpeace en Extinction Rebellion, zich bij hen aansluiten. Ja, ja. En veel dieper tegen, volgens mij, de Europese macht. Mm-hmm. Daar gaat het volgens mij over. En ik vind het ook vrij hilarisch dat Europese burgers zich nu dus ook op Europees niveau gaan organiseren in verzet. Ja, ja. Paul, hoe kijk jij naar deze samenwerking? Nou, ik moet je zeggen, hij was mij nog niet opgevallen. Ik hoorde het vanochtend in de voorbereiding dat ze zich aangesloten hadden. Mijn eerste gedachte was, dat is een beetje raar, want het lijkt of ze tegengestelde standpunten hebben. En de tweede gedachte die ik had, er is een groep mensen die heel graag protesteert. Met name tegen de macht en tegen de overheid. Het protesteren soms misschien wel een primair belang is en de inhoud het secundaire belang. Zou dat hier nou ook een beetje spelen? Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel opvallend. Je bedoelt, ze willen gewoon op de golf van protest en de aandacht. Er is een groep, groep mensen die het fijn vindt om te protesteren. Of überhaupt die een algemeen onvrede voelt tegen de politiek, de overheid, welke macht dan ook. Mm-hmm. En die onvrede wil uiten via protest. En zich dan aansluiten bij een groep die op dat ogenblik het protest even aanvoert. Ja, sorry, maar ik vind het altijd wel echt heel pijnlijk. Als we vanuit de journalistiek, in plaats van door te gaan vragen waarom burgers zich aan het organiseren zijn en tegen de macht demonstreren, zeker als het zulke grote organisaties zijn, om dan als journalistiek maar te gaan zeggen van nou, dat komt omdat ze dit en dit soort emoties hebben. En je moet dat niet zo serieus nemen. Ik geloof niet dat ik dat gezegd heb. En ik doe dit ook niet vanuit de journalistiek, maar er werd mij gevraagd, hè, van hoe kijk je ernaar? Ik zei, nou, vanochtend hoorde ik het voor het eerst. En dit is het gevoel wat ik erbij heb. En dat is niet een journalistiek oordeel, dat is mijn persoonlijke oordeel. En ik denk dat het heel duidelijk is dat er zeker, dat zie je ook in voetbalstadions, dat zie je als er rellen zijn, dat er groepen mensen zijn die het lekker vinden om te protesteren en dan ergens. Ja, maar de persoon van iemand die aanhanger is van Extinction Rebellion is volgens mij een totaal andere persoon dan degene die toch met een Nederlands vlaggetje en een tractortje in zijn bio verschijnt. Ja, dat lijkt aanvankelijk zo te zijn, maar de vraag is. En daarom is het juist dat je echt moet doorvragen van hoe kan dit nu toch dat deze groepen zich op een bepaalde manier dus met elkaar zouden willen verenigen. Mm-hmm. Dat lijkt mij op basis van de inhoud en de effectiviteit in ieder geval wel discutabel. En het een hoeft het ander wellicht ook niet uit te sluiten. Nee. Hedjar, je kunt kritisch kijken naar deze bewegingen en waarom ze samenwerken. Activisme is voor de helft mediastrategie. Precies, en ook openstaan voor hun verhaal. Ja. Dat kan allebei tegelijk, zou je kunnen zeggen, toch? Ja. Ja. Maar zouden die organisaties dan ook met elkaar communiceren? Ik heb zoveel vragen. Ja, hè? Ja. Maar interessant om te blijven volgen. Vooral ook hoe dat hier in Nederland zich gaat ontwikkelen. Over die boerenprotesten gesproken. Die bleven ook niet onbesproken door de politici van de formerende partijen hier in Nederland. Zo kreeg Caroline van der Plas een veeg uit de pan van Pieter Omtzigt afgelopen weekend. Omdat zij een verkapte bedreiging aan minister Adema niet had veroordeeld. En ondertussen verweet Wilders dat Jette en Timmermans het klimaatprotest op de A12 niet veroordeelden. Waarna Jette weer schreef dat hij het wel heeft gedaan. Maar dat hij weer dat Wilders die bedreiging van Adema wil veroordelen. Volgt u het nog? Nee. Het ging over en weer tussen de politieke kopstukken afgelopen weekend op sociale media. Ja, dit is voor mij weer echt zo'n voorbeeld van, laat me zeggen, de oude politiek. Hè. Elkaar een beetje vliegen afvangen en klem proberen te zetten op wel of niet gedane uitspraken. Ik denk, stop er nou eens mee, want als we al constateren dat heel veel mensen in Nederland zich niet meer vertegenwoordigd voelen of zich afzetten tegen de overheid, dan zijn het volgens mij dit soort systemen die dat in de hand werken. In plaats van dat je nou met elkaar aan tafel gaat zitten en zeggen, we hebben een probleem, laten we het oplossen met elkaar. Ja. Nee, ik probeer je te laten struikelen omdat je iets niet duidelijk hebt gezegd. Of dat hoort normstelling daar niet bij? Hoort normstelling daar niet bij wat jou betreft? Want daar gaat zeker het over. Wel. Nee, maar zeker wel. Maar om op het moment dat iemand een faux pas maakt of even niet heel scherp iets zegt. Kijk, iedereen snapt wel dat Caroline van der Plas met haar achterban, op het moment dat ze daarmee geconfronteerd wordt, eventjes moet nadenken hoe ze daarop gaat reageren. Mm-hmm. En dat heeft ze misschien niet goed gedaan in eerste instantie. Dat heeft ze overigens volgens mij later wel weer hersteld. Maar daar dan vervolgens via Twitter of via het journaal weer een punt van te gaan maken, terwijl je echt heel veel grotere punten hebt om op te lossen. Mm-hmm. En je weet dat als je het punt maakt, dan kom je niet dichter bij de gesprekken en de oplossingen waar je naar op zoek bent. Ja, dat vind ik echt oude politiek. En ik denk, stop daar nou toch eens een keertje mee. Dat electorale gewin. Ja. En ga helpen de problemen in het land op te lossen met elkaar. Hedjar, hoe zie jij dat? Ja, helemaal eens. Maar het is natuurlijk ook deel van het spel, hè, van we gaan het zo meteen nog even hebben over grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. En ik zit ook steeds na te denken over psychopathie en narcisme en hoe ondervertegenwoordigd dat onderwerp in dit soort discussies is. Want er zijn nou eenmaal beroepen waarin dat persoonlijkheidstype zo oververtegenwoordigd is in leidinggevende posities. En het gaat dan ook vaak om een echt veel bredere cultuur, mm-hmm, in de politiek dus, van een goede leider zijn blijkbaar als je andere mensen zo hard mogelijk onderuit kan trappen. En dat is, nou ja, ik ben het helemaal eens met dat betoog. Dat is niet waar goede politiek over moet gaan. Maar dat zien we ook in de journalistiek. We zien het ook in de medische wereld. Dat is het onderzoek gebleken. En daar moeten we echt een oplossing voor gaan formuleren. Want dat zijn bepaalde eigenschappen die we blijkbaar vieren bij mensen die daardoor boven komen drijven, mm-hmm, op posities die vervolgens onze hele maatschappij bepalen. Ja, dus hoe los je dat dan op? Hoe doe je dat goed? Nou, ik denk heb dat je een aanzet? Ja, praatgroepjes gaat denk ik niet werken. Daar geloof ik niet meer in, want die worden vaak georganiseerd door de mensen die zich het hardst schuldig gaan maken. Weerbaarheidstrainingen voor alleen maar de instromende nieuwkomers is ook niet genoeg. Maar ik denk andersom wel dat je die nieuwe generatie echt bewust moet gaan maken van wat een gezonde werkcultuur is. Mm-hmm. En eigenlijk moet gaan zorgen dat zij elkaar eruit gaan filteren op het moment dat je echt van die giftige persoonlijkheden krijgt. Paul, we gaan naar jouw mediamoment. Het afscheid van een van de meest iconische stemmen van de radio. Laten we even luisteren. Een houden van veranderde ineens in een vriendschap. Daarna overstappen was best een hele grote stap. Ik ben dan ook heel dankbaar voor die mooie 26 jaren. Die jaren die ik moest laten varen. We kunnen nu samen heel goed door één deur. Dat heeft nu ook mijn voorkeur. Ja, prachtig. Hè? De pathetiek die in de stem zit. Het is een beetje tussen kunst en kitsch, zou ik bijna zeggen, als je dat zo hoort. Maar het is wel iconisch. Jan van Veen is een radiomaker van het eerste uur. Toen Veronica Noordzee begon, was hij al aan boord. Mm-hmm. Heeft in zijn carrière ooit dat candlelight bedacht. En dat is echt een icoon geworden, dat programma, voor heel veel mensen. Hij heeft ooit gewoon een keer een gedicht voorgelezen van een luisteraar. En dat sloeg met zijn stem aan. En een muziekje eronder. Ja. En wat natuurlijk heel mooi is. Het is een prachtig voorbeeld van, ik zou bijna zeggen, participeren aan de radio. Hè? Mensen die zelf gedichten kunnen insturen. En werd dan voorgelezen. Maar ook als je ernaar luisterde, als je een melancholische bui had. Of liefdesverdriet of whatever. En dan kon je daar een beetje troost uit halen. En ik herinner me uit mijn jeugd nog wel, dat als je naar de radio luistert. Op de een of andere manier bleef je toch een beetje hypnotiserend in die stem gevangen. En dat is wel heel bijzonder. Ja. En hij heeft het tot niet zo lang geleden heeft hij steeds comebacks gemaakt. Uiteindelijk nog bij NPO Radio 5. Dat heeft helaas maar een maandje geduurd. Maar hij heeft wel met zijn stem en met dat programma een icoon neergezet. En ik vind het altijd wel heel knap als je dat voor elkaar krijgt. En ik vind ook dat dat dan wel een pluim verdient als we dan zo op het eind, alles stopt een keer. Mm-hmm. En dit is voor hem nu, hij is helaas overleden. Ja. Dat we dat wel even mogen gedenken. Ja. Marjan, ik zag aan jouw hele non-verbaal dat je enorm genoot weer even van dat gedicht op Sir Jan van Veens. Ja, ik vind het wel heel erg mooi dat mensen zoveel ruimte kregen in zo'n zo'n programma. En de hele setting, het zelfgemaakte gedicht. En dan vervolgens die stem erbij. En dan ook nog een keer die muziek erbij. Wat eigenlijk een overkill is, ja, to the max. En tegelijkertijd toch die snaar weten raken van het persoonlijke. Weet mm-hmm. je wel, iedereen herkent zich toch wel weer in die gedichten. Ik vind het eigenlijk wel iets van voorbije tijden. Ja. Ik vond op Spotify melancholiek. Vond ik een playlist met al zijn muziek. Dus dan kan je helemaal wegzwijmen. Ja. Goeie tip. Dan in de documentaire Buitenbeeld praat Koen Verbraak over het televisievak en grensoverschrijdend gedrag. Een documentaire met bekende gezichten. Maar zo zegt het programma zelf ook en vooral met de voor het grote publiek onbekende redacteuren en producers die achter de schermen werken. De documentaire wordt vanavond uitgezonden, maar is al een aantal dagen te zien op NPO Start. Paul, je hebt hem al gezien. Ja. Bekende mensen zien we dus. Ja. Janine Albering bijvoorbeeld, Hanneke Groenteman, Jan Slachter. Bekende mensen. Maar vooral ook een paar onbekende redacteuren en producers. Ja. Zien we die genoeg? Nou, ik vond het een hele mooie documentaire overigens. En Koen Verbraak is een van mijn favoriete programmamakers en heeft het weer heel goed gedaan. Je kan niet zeggen dat het in evenwicht was, want volgens mij waren er meer bekende gezichten en onbekende gezichten. Ik denk ook dat het best moeilijk geweest is om mensen voor de camera te krijgen om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Mm-hmm. Je zag het van een van de redacteuren die geïnterviewd werd. Die had een nare ervaring gehad, zodanig dat zij zelfs gestopt is met het televisievak. En je zag dat ze nog steeds daar heel emotioneel van werd. Dus mm-hmm. dan zie je gewoon gebeuren. Hè? Wat uit die rapporten die wat klinisch zijn. Hè? Maar hier zie je het gewoon in den lijve, hoe heftig het kan aanpakken. Ik had wel het gevoel, wat jij net zegt, Adja, van je wil meer weten, je wil doorvragen. Van, maar wat was de context? Hoe is het dan gebeurd? Mm-hmm. Wat is er daarna gebeurd? Hoe ben je wel of niet opgevangen? Dat gebeurde allemaal niet. Het bleef wel een beetje aan de oppervlakte in zijn algemeenheid. Hij mag er nog wel 2 of 3 vervolgen op maken, wat mij betreft. Hij heeft je niet verrast nog? Heb je helemaal niks nieuws gehoord? Nou ja, het enige verrassende was het optreden van Mart Smeets. Dat hebben we in het weekend een paar keer terug kunnen zien. Die op een ongelofelijke wijze, ik vond het bijna onbeschoft eigenlijk. Ja. Koen confronteren met gewoon door niet te willen antwoorden op een vraag die hij stelde. Mm-hmm. Ik heb het fragment. Oh, zullen we even luisteren? Ik zal het even introduceren. Ja. Hij is dus een van de geïnterviewde, Mark Smeets. En zijn naam werd eerder in een artikel in de Volkskrant in verband gebracht met grensoverschrijdend gedrag. En Koen Verbraak vertelt zelf aan het begin van het fragment wat er gebeurd is. En dan hoor je Mark Smeets reageren. He, zij zei, na de uitzending liep ik op een volle redactie op hem af. Ik stak mijn hand uit en stelde me voor. Hij staarde naar mij en naar mijn hand en pakte die vast, keek naar collega's en zei, wat moeten we hiermee? Ik kan me niet indenken dat dat gezegd is en ik vind het een non-onderwerp voor dit programma. Voor dit programma? Klaar. Ik kan het me niet herinneren. Ik kan me ook niet indenken dat ik het A tegen een levend mens zou zeggen en B zeker niet tegen een vrouw ook. Oh, dat maakt ook nog verschil. Ja, dat vind ik wel. Want ik ben vrij hoffelijk tegen vrouwen. Dus dit is niet gebeurd? Ik kan het me niet meer herinneren. En dat is nu de derde keer dat ik het tegen je zeg. Bij de vierde keer krijg je een rode kaart. Nou ja, kijk, dit is ongelooflijk. De hoteniteit die uit dit antwoord spreekt. Hè. En over het staren, dit is precies wat hij deed richting Koen. Hem heel vastprikken en dan dit. Ja, ik vind het bijna intimiderend zeggen. Het was het standaard voorbeeld van gedrag waar we het over hebben met z'n allen. En ik denk, joh, ja, ik vond het ontluisterend eigenlijk. Marjan, je hebt hem ook gezien. Wat gebeurde er met jou? Met dit stukje, met dit fragment. Ja, ik haal dan altijd die zinnen aan. Ik voelde me niet aangesproken. Dus er is iemand die eigenlijk heel verdrietig wordt en zegt dat het door jouw gedrag komt. En dan zeg je, ik voel me niet aangesproken. Ik heb haar ook, hij heeft haar nooit gezien, zegt hij zelfs. Dus er werkt iemand gewoon bij dat programma waarvan je dus nul interesse in hebt. Want het is ook nog een keer je collega. Dat zie ik dan. En als laatste, ja, en met dat de hand geven. Hè, van wat moeten we hiermee? Dat zeg je dus over een persoon. Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, is dit denk ik de personificatie van waar het allemaal misgaat. En dat je überhaupt niet even je hand reikt naar iemand die gewoon verdriet heeft en mogelijk dit fragment ook nog een keer ziet. Mm-hmm. Ja, stuitend. Ja, want het ging om een presentator, hè? Isha Margalib. Ja. Dus die presenteerde daar programma's. Best gek als je die niet kent. Best gek. Dan heb je ook een volstrekt gebrek aan interesse in je mede-collega's. Ook nog een keer van hetzelfde programma's. Dus het is zo het vernederende wat hier uitspreekt. Maar als zou die haar niet meer herkennen of niet meer herinneren. En dan kan je dat, nou dat kan, geheugen is een raar ding. Dan zou je dat kunnen zeggen, maar dan zeg je dat toch niet op zo'n manier. He, dat vind ik zo onbegrijpelijk eigenlijk. Hedjar, jij hebt bewust niet of nog niet gekeken. Waarom niet? Nou ja, ik denk dat dit soort voorbeelden van bullebakken, die vallen nu wel het meeste op natuurlijk. Maar het gaat uiteindelijk wat mij betreft ook echt om het systeem. Wat redacteur Mapke de Boer ook in NRC zegt, ex-redacteur van De Wereld Draait Door. Dat ze er nu echt niet meer in gelooft dat die mensen die het tot een paar maanden geleden niet snapten, nu opeens wel gaan snappen. En dat je niet voor niks op zo'n positie terechtkomt. Dus ja, vanuit het systeem gaan we dit niet kunnen veranderen. En het gevaar is nu denk ik wel dat we dan de grootste bullebakken aanwijzen en denken een beetje à la Epstein Island. En dan denken dat die persoon alleen het probleem is. Terwijl het denk ik ook echt gaat om een cultuur waarin dit blijkbaar normaal is. Is het niet allebei? Wordt. Ook? Ja, het is ook een bullebak. Ik bedoel ook niet dat we het er niet over moeten hebben. Maar ik denk gewoon dat heel belangrijk is om in gedachten te houden dat het de subtiele voorbeelden zijn die soms misschien nog wel het meest vernietigend zijn. En het misschien ook wel veel gelaagder is dan dat. Want er zullen ook mensen zijn die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Misschien eenmalig uit hun plaats zijn gegaan en daar wel van geleerd hebben. Maar daar hoor je dan weer helemaal niks over. Of mensen die zich er niks van aantrekken gewoon door blijven gaan. Of mensen die het überhaupt niet doen. Er zit natuurlijk heel veel verschil in. En wat je nu heel veel ziet zijn best wel de extreme gevallen, toch? Ja. Maar dat is wat er eigenlijk door het onderzoek is ontstaan. Dat het onderzoek is gestart met de gedachte, we gaan patronen eronder zichtbaar maken. Dat we ook hebben gekeken naar de leiders. Maar aan de andere kant zie je dat de discussie aan het keren is naar wie heeft het gedaan. Ja. En dat heeft eigenlijk de onderzoekscommissie helaas. Want het is een heel belangrijk onderzoek om juist al die mensen de mogelijkheid te geven. Over zichzelf afgeroepen door het ook persoonsgericht te maken. Ja. Ik wil nog eventjes een onbekende redacteur of producer laten horen. Die waren dus beperkt in de documentaire. Toch durfde redacteur Eveline de Vletter wel eerlijk haar verhaal te delen. En zij maakte direct korte metten met een veelgebruikte besproken term. Nou, ik heb me daar een beetje aan gestoord. Aan die hele Champions League vocabulaire. Want ik heb op mijn loonstrookje nooit de Champions League gezien. Ik zag daar de keukenkampioen, zeg maar. Dus misschien is de conclusie wel dat die Champions League vooral voor de presentator geldt, dat de sterspeler is dan jullie de ballenjongens. Ja, dat is misschien ook wel zo, ja. Ja, want hier, Marjan, gaat het dus echt over die cultuur, hè? En die werd dus in stand gehouden met het idee, we spelen hier wel Champions League, waarvan zij dus uiteindelijk zegt, niet op mijn loonstrook. Nee, en tegelijkertijd ook de Champions League kun je op een normale manier spelen. Dus alleen al de veronderstelling dat je de top niet zou kunnen bereiken door hufterige tracht te vertonen. Dat, dat moeten we ook even met z'n allen doorprikken. Alsof het eigen zou zijn aan topprestaties. Ja, we zagen dus ook afgelopen weekend gebeuren dat de naam van Matthijs van Nieuwkerk nadrukkelijk werd verbonden aan een aantal incidenten waarover werd gesproken in het rapport. Tegelijkertijd zagen we ook dat er vacatures online kwamen voor zijn nieuwe programma die hij voor RTL gaat maken. Paul, je kunt denken, Wat gebeurt hier? Waar kijken we naar? Willen mensen dit? Het is verschrikkelijk. Je kan hier bijna niet met nuance of voorzichtig over praten. Want het is zo complex. Wat Marianne zei, het rapport was algemeen en is heel specifiek gemaakt. Eigenlijk doordat na presentatie van het rapport Matthijs de naam weer werd genoemd met de beschuldigingen, die hij vervolgens weer ontkent. Ja, dat is één grote ellende. Ik denk wel dat als Matthijs terugkomt op televisie, als het allemaal dat ik denk dat hij het gedrag wat hij ooit vertoond heeft en ook de mensen om hem heen en de eindredactie en de directies van de, dat die wel uitkijken dat het niet een tweede keer kan gebeuren. Dus volgens mij kan je wel gerustig solliciteren als je dat van plan bent. Ja, en jij denkt ook wel dat RTL met hem doorgaat? Dat weet ik niet. Nee. Wat zou jij doen? Ik denk dat we eerst moeten uitzoeken of de beschuldigingen wel of niet waar zijn. Er kan maar één waarheid zijn. Het is of waar of niet waar. Dus of de BNNVARA of Matthijs. Maar één van de twee spreekt niet de hele waarheid. En dan zou ik wel willen weten wie van de twee. Tot slot. In Rusland zijn afgelopen zaterdag ruim 20 journalisten opgepakt, waaronder een journalist en een cameraman van de NOS. Zij deden verslag van een protestbijeenkomst van vrouwen van militairen op het Rode Plein. Ze zijn inmiddels weer vrij, zijn kort vastgehouden. Hedjar, heb jij dat nieuws tot je genomen? Ja, ik vroeg me meteen af, waren het oorlogsverslaggevers? Zo niet, zouden dat niet eigenlijk oorlogsverslaggevers moeten zijn? Want het is bijna het front. Mm-hmm. Maakt het uit? Ja, ik denk het wel. Want de manier waarop je voorbereid te werk gaat, maar ook de backup die je hebt van de redactie, van de thuisfront, de waarborgen die er zijn, dat is allemaal superbelangrijk. Mm-hmm. Als je fatsoenlijk verslag wil doen van een situatie waarin de zittende macht op de locatie waar je bent dat liever niet wil dat je er bent. Ja, maar wat vraag je nu af? Of de NOS voldoende backup heeft gegeven, bedoel je? Ja, en wat eigenlijk precies het verschil is tussen de voorbereiding die een oorlogsverslaggever krijgt en of zij inderdaad als oorlogsverslaggevers worden voorbereid eigenlijk. Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ze hebben natuurlijk hun correspondent Iris de Graaf, weten we wel, uit veiligheidsoverweging hier naartoe gehaald. En de twee journalisten die daar nu nog zitten, ja, die willen daar zitten, die cameraman bijvoorbeeld. Ja, het is ook een poging van intimidatie door de Russische overheid, hè, om journalisten die gewoon verslag doen van een protest te arresteren. Daarmee proberen ze te beïnvloeden dat de volgende keer er of niet of anders wordt verslag gegeven. Ik denk dat het uitmaakt of je aan het front zit waarin er geschoten wordt en waar de mijnen liggen, whatever, of dat je in Moskou in een gewone stad, laat maar zeggen, je werk doet. Ik denk wel dat het voor de NOS en voor iedereen die journalisten uitzendt hele ingewikkelde overwegingen zijn. Ja. Van is het nog verantwoord en kan het nog wel? Ja. En ook de journalist zelf heeft er ook een rol in. Ja, als ze daar willen zitten, dan neem je dus ook dat risico. Ja, de vraag is dan of moet je ze tegen zichzelf beschermen, zou ik maar zeggen. Ja. Je ziet ook wel, dit soort journalisten zijn vaak ook wel halve avonturiers. Die houden ook wel een beetje van de spanning. Ja. Maar je wilt toch ten alle tijde voorkomen dat er ongelukken gebeuren. En gearresteerd worden en wie vrijgelaten worden is misschien niet het allerergste. Nee, maar het op andere plekken in de wereld krijgen ze bommen op hun hoofd. Zeker, maar het is toch vervelend, want de intimidatie die ervan uitgaat, dat is niet fijn. Nee. En dan zegt minister Bruin Slot, we willen hier actie op ondernemen. We halen iets uit onze diplomatieke gereedschapskist. Gaat dat indruk maken, denken jullie, op Rusland? Nou, Rusland en Nederland, dat gaat sowieso volgens mij al een tijdje niet heel erg gemakkelijk. Dus of wij nog echt hier een verschil kunnen maken, dat waag ik te betwijfelen. Tot zover het Mediaforum. Het is namelijk alweer 22:30. Ik ben ruim over de tijd gegaan. Heel erg bedankt dat jullie hier wilden zijn vandaag. Hedjar Ben-Miloet en Paul Reumer. NPO Radio 1. Nou, voor het NOS Nieuws gaan we naar Jeroen van Kan. Nederlandse reders willen beter worden beschermd tegen Houthi-aanvallen in de Rode Zee. Nu varen ze door die aanvallen nog om via Kaap de Goede Hoop. Omdat Nederland een van de 6 landen was die militaire steun levert bij de aanvallen op Houthi-doelen afgelopen dagen, werd besloten de Rode Zee te mijden, zegt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Op basis daarvan hebben eigenlijk alle Nederlandse reders, dus die varen onder Nederlandse vlag, dan wel onder Nederlands beheer, hebben gezegd, nee, wij moeten nu echt die Rode Zee mijden. Tegelijkertijd, wij zien dat onze concurrenten vanuit andere landen en andere vlaggen daar nog wel varen met bescherming van hun eigen fregatten. De reders vragen nu aan het ministerie van Defensie om beveiliging aan boord. Minister Ollongren heeft begrip voor dat verzoek, maar wil de extra bescherming niet toezeggen. Volgens haar is de situatie nog te gevaarlijk om door de Rode Zee te varen. Een paar uur in de week kunnen patiënten bij 3 van de 4 ziekenhuizen in Friesland niet worden geholpen. Dat blijkt uit de rondgang van Omroep Friesland. Het gaat om de ziekenhuizen in Sneek, Drachten en Heerenveen. De afdelingen spoedeisende hulp gaan daar een paar keer per week voor korte tijd dicht. Ernstige gevallen, zoals patiënten met een hartaanval of zware verwondingen, worden wel geholpen. Personeelsgebrek is niet de oorzaak, zegt Omroep Friesland. Het gaat vooral om overbelasting op piekmomenten. In Vroomshoop in Overijssel wordt vandaag het asbest opgeruimd dat afgelopen weekend vrij kwam bij een grote brand. De kankerverwekkende stof kwam in zo'n 500 tuinen terecht. Inwoners zijn ongerust over de situatie, zegt burgemeester Broekhuizen. Mensen maken zich natuurlijk zorgen. Asbest heeft geen goede naam. En daarom willen we dat ook opruimen. Maar dat gaat wel enige weken duren. En die asbest ligt dus wel in de straten. De gemeente vraagt bewoners voorlopig niets uit hun moestuinen te eten en hun auto's te wassen. Ook is door de asbest een basisschool in Vroomshoop in ieder geval vandaag dicht en misschien nog langer. Speciaal bedrijf gaat het asbest opruimen. Gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, hoe is het nu op de weg? Nou, er zijn twee files, Roos. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat er eentje tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. 3 kilometer. Het geeft nog geen 10 minuten vertraging. 20 minuten vertraging, dat dan weer wel op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein. Door een spoedreparatie aan de vangrails zijn 2 rijstroken dicht. En de file is 8 kilometer lang. Tot 11:30, Roos Abelman. Ja, en inmiddels heeft hier een tafelwissel plaatsgevonden. Aangeschoven is internist, endocrinoloog Diederik Smit. Hij heeft een jaar lang 100 mannen gevolgd die anabolen gebruiken. En ze heeft ze ook geadviseerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u staat ook bekend als de anabole dokter. Vindt u dat eigenlijk een eer, die titel, of juist niet? Nou, een eer vind ik een groot woord. Maar ik ben wel blij dat ik ermee geassocieerd word. Omdat ik het belangrijk vind dat mensen die anabolen gebruiken mij kennen. Mm-hmm. En weten wat ze aan me hebben. Ja, zo iemand zit ook naast u nu, Jan-Willem van der Klis. Goedemorgen ook. Vervent gebruiker, ook van anabolen. Deed ook mee aan het onderzoek. Ja. Heb je al getraind vandaag? Is iets wat je elke dag doet? Nog vandaag nog niet. Ik ga straks even door, ja. Ga je echt 7 dagen in de week? Ik probeer wat rem erop te houden, dus ik zit nu op 5 keer per week. Oh, oké, nou valt mee. Maar je kunt het wel zien, even voor duidelijkheid. Voor mensen die niet via de webcam kijken, kun je zien dat... Zou een beetje zonde zijn van anders, toch? Ja, precies. Ja. Dat is waarvoor je het doet. Zometeen een uitgebreid gesprek daarover. Spraakmaker vandaag is Marianne Olvers, hoogleraar Sport en Recht. En met haar gaan we straks kijken naar hoe je nou het best zorgvuldig onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag. Maar nu eerst humor om te lachen. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, en als je het over humor hebt, dan heb je het over verslaggever Thomas Schuurman, toch? Nou. In alle bescheidenheid, ja... Nou, nee. Maar gelukkig, humor komt uit alle hoeken en gaten. En dat zou je nog wel eens kunnen verbazen. Hey Thomas, je ziet er vandaag fantastisch uit. Het is voor mij de eerste keer op de radio vandaag. Ben je wifi? Want ik voel een connectie. Nou, is dit humor? Is dit om te lachen of niet? Vraag ik ook met speciale aandacht aan mevrouw Olvers. Want ja, ik sta hier nu in Heerlen in een zorginstelling. Mensen kijken me met grote ogen aan. Wat gaat er allemaal gebeuren? Maar waarom sta ik hier? Nou, dat moet ik denk ik beantwoorden. Dat is omdat ik de vraag heb, en mede ook namens mijn dochter... als het gaat om artificial intelligence... en we gaan zo hard door met computers en robots... wanneer is er dan, kan zo'n robot of AI ook iets met humor? Want humor is toch echt iets, dat is iets heel subtiels. Dat is heel moeilijk ook in wetenschap te vatten. Dus ja, dat is mijn vraag. Kom maar door. En moest je net al een beetje lachen om de robot die zo vriendelijk voor mij was? Ik vond het wel een beetje grappig, zeg maar. Maar ik denk niet dat als je dit nog een keer zou herhalen... dat dan een tweede keer weer een lach op mijn gezicht schijnt. Een beetje foute versierd toen, nee, toch? Ja, het is een beetje denken. Dat je denkt, nou ja, oh, ja, een beetje ongemakkelijk voelde ik me wel. We moesten in eerste instantie lachen. Ik ga dat toch even vragen aan Kai de Lange, die is van Welbo. Die heeft deze computer/robot mede ontwikkeld. We hebben hem dus net al een beetje gehoord. Ja, we moeten allemaal gniffelen als we dit voor het eerst horen. Want het compliment dat net naar mij toe uitging, dat klinkt zo droogjes, zeg maar. Maar ja, in hoeverre is er nu echt al sprake van humor bij robots? Nou, dat is er zeker. Wij hebben verschillende onderzoeksprojecten gedaan met hogescholen en universiteiten. En een van de lessen die we daaruit hebben geleerd is ook echt dat een grap, hè, een humor, in combinatie met een persoonlijke begroeting... heel erg kan helpen om juist die acceptatiegraad heel erg te verhogen. Ja. Wat uiteindelijk de interactie heel erg te goede komt. Dus ja, wij zien dat steeds belangrijker gaat worden. Ja. En is het allemaal geprogrammeerd of is het toch AI? Want ja, je moet je ook een beetje aanpassen aan de omgeving. Hè? Wie heb je voor je? Wat is de sfeer, et cetera? Eerlijkheid gebied te zeggen dat dit voorgeprogrammeerd was. Ja. Nog wel of gaat dat wel snel veranderen? Dat is al veranderd. Het is bij ons al mogelijk om persoonlijke begroetingen te doen op basis van eigenlijk het beeld wat de robot schetst. Dus dat kan zeker. En zeker op basis van ChatGPT, ja, zijn de mogelijkheden eindeloos. Dus ik denk dat zeker de komende jaren enorm gaat toenemen. Ja. Nu sta je al met twee van die dingen op Eindhoven Airport om de mensen die daar op weg naar de zon gaan of terugkomen, whatever. Ja, toch een beetje leuk te begroeten. Ja, vinden mensen dat ook echt grappig? Ja, we zien onwijs positieve feedback. Wat wordt er dan nog zo geroepen? Nou, mensen staan de hele dag met telefoontjes in hun handen om die interacties te filmen. Dus ik denk op het moment dat mensen de luchthaven verlaten, dat hetgeen is wat ze bijblijft. En daar zijn wij natuurlijk super trots op. Ja. Ja. Ik ga ook even door naar Timo Reinders. Die is van de Levanto Groep, de zorgorganisatie waar we hier staan. Allemaal mensen zijn hier vooral in de afwachting van carnaval. Hè, want nog een paar dagen dan brandt het hier helemaal los. Ik zie allemaal mensen al uitgedost, verkleed, gesminkt en dergelijke. Humor is zo belangrijk. Zeker voor mensen die misschien wat moeite hebben om bij te blijven in deze maatschappij. Valt hier veel te lachen? Ja, er valt zeker wat te lachen. En volgens mij is humor heel belangrijk, hè? Want humor is in feite is verbinding, hè? Want je raakt elkaar eigenlijk op de emotie. Hè? En de emotie is dan plezier. En ik vind het leuk wat jij zegt. Nu hebben veel van deze cliënten ook wel soms last van eenzaamheid. Maar ja, en als daar een goed middel tegen is, is het wel humor. Ja, ook een robot. Ja, dat is toch even wat anders dan een mens dat even een grapje maakt. Ja, nou goed, die robot is hier nu een aantal weken. Mijn grote verbazing is dat mensen dit eigenlijk vrij snel accepteren. Echt? En dat ze ook vrij snel een soort relatie met die robot hebben. Ik ga zo meteen carnaval vieren met de ding. Nou ja, bij wijze van spreken wel. We zullen hem even moeten schminken dan nog, maar dat komt wel goed. Nee, maar ja, ik vind het ongelooflijk om te ervaren hoe makkelijk mensen die robot in de armen sluiten eigenlijk. Dat zien we echt gewoon in de praktijk gebeuren. En als je dan ook nog een mopje vertelt, ja, dan is het ijs helemaal gebroken. Ja, Kai, dit is nu een van jullie eerste robots, denk ik, waar een soort van humor in verwerkt is. In hoeverre, is het humor van de mens of van een robot? Nou, ik vind de robot vaak grappiger dan dat ik zelf ben. Maar dit is allemaal voorgeprogrammeerd, vooralsnog. Maar ik denk dat, wat ik net ook al zei, dat in de toekomst gaat dit onwijs snel vooruit. Zitten mensen daarop te wachten? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat het wel. Je ineens in plaats van nagefloten wordt, wat veel mensen best al vervelend vinden, ineens een robot te horen tetteren van, hey, wat zie je er leuk uit, et cetera. Zal je verbazen hoe mensen reageren op zo'n robot? Ik denk als wij als mens dat soort opmerkingen maken, dat we nog wel eens scheef aangekeken kunnen worden. Maar zo'n robot komt er heel vaak heel goed mee weg. Ja. Mevrouw Rolfers, staat u erop te wachten dat u over straat loopt en ineens een robot iets grappigs tegen u zegt? Nou, zolang het een robot is, denk ik wel, dat je dan het toch heel anders bekijkt, denk ik. Want het is toch dan geen mens. Maar ja, ik zit toch een beetje te twijfelen van hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Het is toch iets heel cultureel bepaald. Wat vindt de een grappig, de ander niet? Hoe gaat het in de toekomst eruit zien? Maar je prikkelt me wel. Dus ik blijf het wel wat nauwgezet volgen, wat jullie aan het doen zijn. Thomas Schuurman. Dank. Ik zal het doorgeven aan Kai. Ja, dankjewel, Thomas Schuurman. Morgen in Spraakmakers uit zijn bureau gaan we het hebben over die aftelklokjes bij stoplichten voor fietsers. Daar is namelijk van alles mis mee. Spraakmakers is ook de nationale nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:45. Het gebruik van anabole steroïden neemt toe en de zorgen daarover ook. Want dat het gebruik van het middel niet zonder gevaar is, weet internist-endocrinoloog Diederik Smit als geen ander. Onder gebruikers is hij bekend, ik zei het al, als de anabole dokter. En hij heeft net een onderzoek afgerond waarin hij een jaar lang 100 mannen volgde en hen onder meer advies gaf over hun anabole gebruik. En aan tafel zit ook Jan-Willem van der Klis, die vervent gebruiker is en meedeed aan het onderzoek. Nogmaals, welkom allebei. Jan-Willem, je bent nu 34. Klopt. En je gebruikt nu bijna 10 jaar anabole? Op en af, ja. Waarom? Nu vooral op, toen wat minder. Ja. Ik ben op mijn 16e begonnen met krachttraining. Dat heb ik toen 9 jaar zonder gedaan. En op een gegeven moment had ik de ambitie om ook mee te gaan doen in wedstrijden. Op een gegeven moment merk je dat doelen wel verder mee opschuiven naarmate je ook verder komt. En op een gegeven moment zijn de doelen die je hebt niet meer te verwezenlijken zonder. Mm-hmm. En wat zijn die doelen dan? Waar zitten die dan in? Dat kan een stuk kracht zijn. Dat kan in het geval van bodybuilding is dat vooral een stuk uiterlijk. Mm-hmm. En zeker ook als je wedstrijden doet, heb je natuurlijk gewoon vergelijking met anderen die naast je staan. Yeah. Dus dan is het symmetrie, hoe je eruit ziet, hoe hard je bent, dat soort. Dus het is een jurysport, dus het blijft een beetje. Maar in principe is het gewoon hoe extremer, hoe beter, zoals eigenlijk bij elke sport. Oh ja. En anabolen helpen daarbij? Ja. Dus als je die niet zou gebruiken, dan zou je die doelen niet gehaald hebben. Zou niet zo groot en sterk zijn als je nu bent. dat klopt. Ja. Diederik, zie jij veel mannen zoals Jan Willem? Die... Nee, zoals mij niet heel veel. Jan Willem is niet. Dat hoop je natuurlijk, ja. Hij is one of a kind. Ja, maar bodybuilders die anabole steroïden gebruiken om mee te kunnen doen op een goed niveau aan competities. Dat is een van de grootste groepen die wij in de zorg zien. Ja. Het zijn dus niet zozeer de amateurs, zal ik maar zeggen. Ja, ook hoor. Ik denk dat er in getalen gewoon veel meer zijn. Maar die zien wij wat minder vaak. Hè. Mm-hmm. Ik heb een kliniek waar we harm reduction bieden bij anabole gebruik. Naar aanleiding van het onderzoek wat we straks gaan bespreken. En ik denk dat bodybuilders die wedstrijden doen, die gebruiken relatief gezien meer. Dus die hebben ook meer gezondheidsproblemen. En hebben misschien ook meer belangstelling voor monitoring en adviezen. Mm-hmm. En de recreanten, ja, die gebruiken ook wel. Die doen misschien wat minder. En die zullen wat minder snel geneigd zijn om daar ook voor te betalen. Hè? Want het is een onverzekerde vorm van zorg. Dus ja, dat vereist enige commitment. Ja, die u geeft is onverzekerd. Ja. Ja. Ja. En het gebruik neemt toe, hè? Ja. Hoe erg en welke groep? Nou, in de hele groep krachtsporters. Eigenlijk laat het Mulier-rapport van afgelopen maart zien dat het aantal gebruikers in Nederland geschat wordt rond de 480.000. Mm-hmm. Als je dat zet naast de laatste peilingen van ongeveer 15 jaar geleden, dat waren de 20.000. Dus als je ervan uitgaat dat die getallen, hè, die zijn op dezelfde manier verkregen, dan heb je het over een verdubbeling elke 2 jaar. Oh, dat ja. zal een keer ophouden, want niet heel Nederland kan kuren. Nee. Maar het zijn er heel erg veel. En dat waren mannen die deden aan vechtsport of vrouwen of krachtsport. En volgens mij was het inclusiecriterium minstens 5 keer of minstens 2 keer per week een uur. Dus dat is een hele grote groep in Nederland. Ja. En dat zijn, dat varieert van amateurs die een keer een kuurtje doen naar een festival toe, tot aan zware jongens zoals Jan Willem. En wat voor schade kunnen deze middelen veroorzaken als je het zonder goede begeleiding gebruikt? We maken ons met name zorgen om de lange termijn effecten. De korte termijn effecten zijn er heel wat, maar die zijn over het algemeen reversibel en niet zo heel erg kwaadaardig. Mm-hmm. En op de lange termijn zijn we vooral bezorgd om hormonale problemen. Mannen verliezen hun eigen testosteronproductie. Dus die zitten op een gegeven moment ook echt lang vast of levenslang vast aan testosteron. Vruchtbaarheidsproblematiek, dus onvruchtbaarheid bij mannen of zeer moeilijke vruchtbaarheid, waardoor ze in IVF-trajecten en dergelijke belanden. Dat hoeft helemaal niet. Maar het grootste zorgenpunt is hart- en vaatziekten. Oh, dus ja? De hogere incidentie van hartinfarcten, beroertes, vaatlijden, vooral in de benen bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk een sluipmoordenaar, die komt met decennia. Dus je kan op je 30ste, 40ste vrij straffeloos die middelen gebruiken. En dan komt de rekening later. En daar is niet iedereen zich van bewust. En ik denk dat onze belangrijkste strategie is vooral om die risico's zoveel mogelijk te managen. Ja. Was jij van bewust, Jan Willem, van dit gevaar? Want jij was 16 toen je begon. Nee, met krachttraining ben ik om 16 begonnen. Ja. Om mijn 25ste voor het eerst met... Ik heb dat eigenlijk altijd wel aardig uitgezocht. Ik ben op mijn 25ste, eigenlijk voor ik begon, heb ik ook... bloedwerk is onder andere waar de kliniek ook veel in doet. Mm-hmm. En dan heb je een beetje referentiewaarde waar je heen wilt. En ook wat je qua gezondheid waar je normaal hoort te zitten. Dus ik heb daar eigenlijk altijd, voordat ik begon ook wel, ben ik me wel erg bewust geweest van gezondheid en potentiële negatieve effecten. Ja, en dus heb je dan jezelf gemonitord? Hoe ging dat? Ja, dat was. Ik heb dat toen wel destijds via huisarts geprobeerd, maar die stond daar helemaal niet voor open. Dan is dat gewoon zelf een hoop leeswerk en zoekwerk. Ja. Diederik, jij hebt dus nu onderzoek gedaan. Ja. 100 mannen begeleid. Wat is de belangrijkste conclusie uit dat onderzoek? Dat begeleiding leidt tot minder gebruik van de anabole steroïden. En aanzienlijk minder. Ja? Hoeveel minder? Ja, dat ligt er een beetje aan naar welke getallen je kijkt. Maar als we gebruik uitdrukken in milligrammen, dan is het een afname van ongeveer 70%. 70%? Ja, dus dat is behoorlijk. En dat, kijk, eigenlijk komt deze studie voort uit 2 observaties. Mm-hmm. De eerste observatie was mijn promotieonderzoek, waarbij we 100 mannen hebben gevolgd en geen advies gaven. Gewoon keken wat ze deden. En dan zagen we echt de meeste waanzinnige kuurschema's. Mannen die van alles en nog wat erbij pakten en deden. Mm-hmm. En de tweede observatie was dat we merkten, dan spreek ik over mij en Pim de Ronde, mijn internist-collega in Haarlem, dat als wij adviezen gaven op de polykliniek, dat gebruikers zich best wel aantrokken wat wij vonden. Mm-hmm. En toen dachten we, nou, als we nou 100 mannen gaan sturen op hun gebruik, misschien gaan ze veel minder gebruiken. En die hypothese lijkt te kloppen. Ja, want dan is dat ook het idee dat ze gebruiken sowieso wel. Ja, dat is een belangrijke aanname. En dat is misschien ook wel een riskante aanname. Of leidt altijd tot gesprekstof, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En wij stellen, er wordt gebruikt. We hebben al 30 jaar ingezet op primaire preventie. En het resultaat is een extreme toename van gebruikers in Nederland. Volgens mij werkt dat niet zo goed. Dus kunnen we niet beter gewoon inzetten op gecontroleerd of meer verantwoord gebruik? Want verantwoord gebruik bestaat niet. Hè? Het meest verantwoorde gebruik is niks. Maar als mensen dan toch gaan gebruiken, dan kunnen ze misschien wel beter adviezen krijgen over hoe ze de schade dan zoveel mogelijk kunnen beperken. Ja. Is dat ook waarom jij meedeed, Jan-Willem? Want jij zegt eigenlijk, jij vond jezelf wel een verantwoord gebruiker, hoor ik in je vorige antwoord. Ook wel deels inderdaad het stukje advies. En wat voor mij gewoon heel belangrijk was, is dat ik gewoon heel erg benieuwd was naar er waren een aantal onderzoeken, een paar scans die ook bij dit onderzoek hoorden. Die eigenlijk gewoon heel lastig of niet te krijgen zijn als je huisarts niet bereid is om daar aan mee te werken. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn voornaamste reden om mee te doen. Omdat ik gewoon benieuwd was hoe. Kijk, je kan wel bloedwerk doen en daar kan je wel wat gezondheidswaardes uithalen, maar niet alles. Ja. Dus als je wat scans kan doen, dan heb je toch wel wat extra data waaruit je kan concluderen of je wel of niet. Of het verstandig is om door te gaan, ja of nee. En die aanname die we net even deden, van mensen gebruiken toch wel. Die onderschrijf jij? Van ik blijf het toch wel gebruiken of ik nou wel of niet. Als mijn gezondheid het niet toe zou laten, dan hou ik er wel mee op. Maar er zijn een hele hoop jongens die een kop in het zand steken. En zeker ook als je een huisarts hebt die niet mee wil werken aan onderzoek, dan zit je kop automatisch in het zand. Ja. En maar, ik denk ook dat dit bij. Bij bodybuilders wordt het altijd heel erg uitgelicht. Maar ik denk dat dit eigenlijk voor bijna alle sporters geldt die op hoog niveau iets doen. Ja, ik zit toch een beetje dubbel hierin, merk ik. Ja, als hoogleraar sport en recht. Ja. Wij willen in de georganiseerde sport feitelijk dat er niet gebruikt wordt. Daarom hebben we natuurlijk de dopingautoriteit die met name op dat topniveau zit. Omdat het zo slecht is, ook mede door de gezondheid. Ja. En natuurlijk het andere punt is de eerlijke krachtmeting, maar laten we die even wegzetten. Maar ik vraag me af of er echt wel voldoende aan preventie wordt gedaan. Want bijvoorbeeld de dopingautoriteit kijkt alleen maar naar die topsport bijvoorbeeld. En niet naar het normale gebruik. En ik vind het ook wel een beetje eng, omdat ik denk, krijgen we nu niet een aanzuigende werking? Is niet een reclame voor bijvoorbeeld gecontroleerd gaan gebruiken? Terwijl jullie, je met name ook richt op die mensen die één het kunnen betalen. En jij bent zelf onderzoek gaan doen van hoe kun je dat gecontroleerd doen. Maar mijn zorg gaat ook toch echt wel uit naar al die mensen die gewoon iets downloaden van internet en vervolgens maar uurtjes beginnen. Dat is juist wat. Nee, daar kan ik twee dingen tegenover stellen. Ten eerste, de dopingautoriteit sponsort dit onderzoek dat ik gedaan heb. Want zij zien ook in dat primaire preventie, voorlichting, educatie gewoon onvoldoende zoden aan de dijk zet. Ja. Dat het gebruik enorm toeneemt. En dat je, kijk, het is niet alsof het een en ander uitsluit. Dus je kan nog steeds heel erg voorlichting opzetten die gericht is om te voorkomen dat mannen überhaupt gebruiken. Maar we moeten erkennen dat er gebruikt wordt en dat er hele domme dingen gedaan worden. En dat er ook voorlichting moet zijn voor de man die ook gebruikt. Als we het over alcohol hebben, we vertellen onze tienerkinderen dat ze niet moeten drinken. Maar als ze toch gaan stappen met vrienden, dan zeggen we ook, je houdt bij twee biertjes in plaats van een fles vodka. En dat is ook sensible om te zeggen. Dus je moet iets met de mannen die gebruiken en de vrouwen. En daarin mist gewoon hele objectieve informatie. Want die kan je online niet vinden. Er staat heel veel desinformatie op het web. En je kan eigenlijk door de boom het bos niet meer zien. Maar is dat dan niet veel meer een targetgroep om te denken van we moeten in die preventie dichter bij die doelgroep komen? Ja, dat gaan we ook zeker doen. We krijgen vanaf dit jaar hebben we een miljoenensubsidie gekregen van het ministerie van VWS. Die loopt via de dopingautoriteit naar mij en mijn collega om wetenschappelijk onderzoek te doen aan het onderwerp naast wat we nu afronden. Mm-hmm. Maar ook een stuk voorlichting. Inderdaad, voorlichting voor de gebruikende Nederlander die op zoek is naar wat zijn nou echt do's en don'ts. Ja, maar u bent niet bang dat het genormaliseerd wordt op deze manier. Het is genormaliseerd. Het is al genormaliseerd. Het is al genormaliseerd. Het is in die zin niet heel anders dan wiet en alcohol. Het is eigenlijk gewoon geworden, zeker in die sferen van de bevolking, dat het gebruikt wordt. Ja, dus dan is er eigenlijk zo'n anabole poli, zoals u en uw collega hebben, waar dus mensen zoals Jan-Willem bijvoorbeeld terecht kunnen, is dan de enige oplossing. Ja. Want dan kun je monitoren en dan kun je misschien ook jonge mannen zijn het vooral, hè? Ja, mannen ook vrouwen, heel veel vrouwen. Kijk, de anabole poli in het ziekenhuis is bedoeld voor ex-gebruikers. Wij richten ons in de Android Health Clinic, dat is dan een zelfstandig behandelcentrum, op de gebruikende sporters in Nederland. En daar doen we dan de onverzekerde zorg die zich richt op harm reduction. Dus het beschermen van de gezondheid door middel van adviezen en gezondheidsonderzoek. Mm-hmm. Maar dat is dus onverzekerde zorg. En er zit natuurlijk een groep die... Je zou het liefst voor iedereen dat beschikbaar maken, maar daar hebben we de capaciteit niet voor. Want we zijn nog maar met een paar mensen die dit kunnen. Ja. En een verzekering die helemaal geen interesse heeft om dit soort zorg te gaan vergoeden. En ik denk dat het verbieden vanuit de dopingautoriteit natuurlijk ook, het is al lang verboden. En je ziet ook bij andere top, zelfs bij Olympische Spelen wordt gebruikt. En er worden mensen wel gesnapt op. Maar als je ziet wat het grote voordeel is, of neem Armstrong wielrennen. Hij is toen achteraf gepakt, maar het is niet alsof hij de periode dat hij reed, uren vooruit reed op het peloton. Mm. Dus die spullen geven zo'n extreem voordeel ten opzichte van een geengebruiker, dat je eigenlijk kan concluderen dat iedereen die aardig meekwam met hem ook gebruikte, maar gewoon niet gepakt wordt. Op die manier. We hebben onderzoek gedaan naar met name de handel in dopinggeduide middelen. En we weten dat er gebruikt wordt. En we weten ook dat er door topsporters gebruikt wordt. Omdat die ook een betere begeleiding hebben. Dus toen jij zei dopingarts, dacht ik, dat is een arts die doping toedient, zeg maar. Nee, dus dat moet even uit de wereld. Ja. Maar dan zie je dus, als je onder goede begeleiding kun je ook verbetering van je prestaties krijgen. Maar daar zit mijn zorg. Niet. Mijn zorg zit echt veel meer op die grotere groep die gebruikt. Althans, natuurlijk zit mijn zorg daar, want ik ben hoogleraar sport en recht. Ik wil een eerlijke krachtmeting, dus dat moet ik even nuanceren. Maar belangrijk is wel dat gewone kunnen downloaden. Dat we in Nederland laboratoria hebben waar dit soort spullen worden gemaakt. Waar er gewoon vervuilde zaken tussen zitten. Waar de ecstasy-laboratoria ook wat testosterontabletten aan het slaan zijn. Ja. En het is zo'n enorme markt. En ik denk dat we onze ogen niet moeten sluiten van enorme risico's. Mm-hmm. Maar even voor de duidelijkheid, u schrijft niet voor op recept, hè? Nee. We schrijven geen anabolen voor. Dat mag ook helemaal niet. Nee. Daar is geen enkele medische indicatie om dat te doen. Mensen die kopen de middelen waar ze het anders ook kopen, via internet of halen het bij een dealer vandaan. Weet jij dan ook van, je kunt het beter daar kopen of daar kopen? Nee. Want er zitten natuurlijk ook hele slechte... Ja, we hebben in mijn promotieonderzoek hebben we een groot aantal middelen getest van Zwarte Markt. En eigenlijk was de belangrijkste conclusie, het deugt nooit. Vandaan haalt. Okay. Nee, de kwaliteit is ontoereikend. Er zit minder in dan je denkt. De type anabole steroïden zijn anders. Er zitten geen andere rare spullen in. Okay. Je hebt een klein risico op bacteriële contaminatie en dus infecties. Ja. Maar daar kunnen we geen advies over doen, want er zijn geen betrouwbare kanalen. Jan Willem, tot slot, wat heb jij geleerd van het onderzoek? Heb je je gebruik aangepast? Ik kon omhoog, nee. Wat ik kijk, en het blijft gewoon een heel groot stuk genetisch. Sommige mensen hebben gewoon pech en die doen één keer wat en die zijn de lul. En anderen die doen jarenlang stom gebruik en die hebben nergens last van. Maar wat voor mij gewoon heel interessant is om goed te kunnen blijven monitoren. En als ik op een gegeven moment zie dat mijn gezondheid er dusdanig onder leidt dat ik een hoop schade oploop, dan is dat voor mij wel een moment. Maar eigenlijk weet je dat toch niet? Want straks blijk je bijvoorbeeld onvruchtbaar. En zou je dan niet denken, daar zijn onderzoeken voor, dat kan je heel goed monitoren. Zou je dan dus niet... Maar onvruchtbaarheid of vruchtbaarheid kan je heel goed monitoren. En daar zijn ook wel stappen in te nemen die... Dus op het moment dat gaat spelen, dan zeg je, ga ik het heroverwegen. Ja. Dankjewel, Jan-Willem van der Klis en Diederik Smit voor dit gesprek. NPO Radio 1 podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op Kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Dus ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, in emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Met Toyota Private Lease heb je het nu heel goed voor elkaar. Want dankzij een korting op je maandbedrag rij je nu tijdelijk een Toyota vanaf €259 per maand. En voor maar €20 per maand extra kun je na een jaar maandelijks opzeggen met Toyota Flexlease. Bereken jouw korting op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €174 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Ja, 10 februari betekent extra prijzen. Want naast de jackpot van 7,5 miljoen netto maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. €100.000 per jaar, 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken om professioneel danser te worden. Dit is meer dan een wedstrijd. Wie houdt de lange strijd vol en leert zo goed mogelijk alle dansstijlen? Zo, welkom bij Project Dans. Stream nu op NPO Start. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Joyce DiDonato. Op 13 maart zingt ze haar betoverende programma Songplay, waarin opera, jazz en populaire melodieën versmelten. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. De commissie van Rijn zou geen persoonsgericht onderzoek doen, maar een cultuuronderzoek. Volgens hoogleraar sport en recht Marjan Olvers is dat mislukt. Ze legt zo uit waarom. Nu demissionair premier Rutte was vanmorgen in Rotterdam. Daarover meer in het NOS-journaal met Jeroen van Kamp. Hij heeft daar vanmorgen een bezoek gebracht aan de staat in Rotterdam, waar vorige week een appartementencomplex werd verwoest door een explosie. Hij sprak onder meer met ondernemers, zoals deze eigenaar van een supermarkt naast het getroffen gebouw. Ja, wij zijn door het overal naad gekropen, anders dan de andere ondernemers. Was je open op dat moment? We waren open, ja. Was je binnen zelf? Nee, ik was thuis. Ik werd gebeld door mijn collega. En hij zegt, ja, er heeft een ontploffing plaatsgevonden. Ja, die moet zich helemaal doodschokken natuurlijk. Want ik hoorde al wel gelijk aan zijn stem van, dit is niet zomaar een ontploffing van cobra's. Nee. Dus ik ben in de auto gestapt en ik ben hier naartoe gereden. Bij de explosie en de daarvolgende brand kwamen 3 mensen om het leven. Afgelopen weekend zei de politie dat de explosie in Rotterdam mogelijk is veroorzaakt door een drugslab in het complex. Nederlandse reders met schepen die normaal gesproken door de Rode Zee varen willen toestemming hebben voor bewapende beveiligingsteams aan boord. Op die manier willen ze beter beschermd zijn tegen aanvallen door Houthis vanuit Jemen. Vanwege de dreiging varen de schepen nu om via Kaap de Goede Hoop. In een brief aan het ministerie van Defensie vragen de reders minister Ollongren om maatregelen, maar de minister wil niets beloven. Volgens haar is de situatie nog te gevaarlijk om weer de gebruikelijke route te varen. De komende jaren dreigen de grote verschillen te ontstaan in de energierekeningen die huishoudens krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van energiemaatschappij Essent. In 2035 betalen mensen met een verduurzaamd huis waarschijnlijk zo'n €3.000 per jaar. Mensen die daar geen geld voor hebben komen naar verwachting nog €800 hoger uit. In Vroomshoop in Overijssel wordt vandaag het asbest opgeruimd dat afgelopen weekend vrijkwam bij een grote brand. De kankerverwekkende stof kwam in zo'n 500 tuinen terecht. En op Giro 555 is uiteindelijk €128 miljoen binnengekomen voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië vorig jaar. Daarmee is de actie de op 2 na grootste Giro 555-actie ooit, meldt de organisatie. Bij 3 van de 4 ziekenhuizen in Friesland kunnen patiënten een paar keer per week niet terecht op de spoedeisende hulp. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Friesland. Contact nu met Haie Bootsma, verslaggever bij die omroep. Om welke ziekenhuizen gaat het? Nou, het gaat om de ziekenhuizen van Sneek, Heerenveen en Drachten. Je moet bedenken dat daar zo gemiddeld 2 keer in de week wel echt problemen zijn met de doorstroming. En ja, dan zeggen ze bij de eerste hulp, we roepen een time-out uit. Ja, hoe kan het dat ze een paar keer per week dicht moeten? Waarom is daar voor gekozen?

Dit vinden ze heel leuk, zie ik in de regieruimte. Ik heb echt geen idee waar deze hint over gaat. Tegen 11:30. Als hij dat ook heeft, net zoals ik, krijgen we het antwoord. En nu ga ik praten met Marianne Olvers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit en ook mede-eigenaar van onderzoeksbureau Verinorm. We gaan het hebben over de vraag: hoe doe je zorgvuldig onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag? Het is een vraag die vorige week na de presentatie van het rapport van de commissie van Rijn gesteld werd en de afgelopen jaren al vaker naar boven kwam. De afgelopen weken hebben wij enkele meldingen ontvangen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van Niloufer. Ik deel aan de Kamer mee dat het lid Gijs van Dijk mij heeft bericht dat hij zijn Kamerlidmaatschap beëindigt. In september is het precies een jaar. Ik heb tot de dag van vandaag, weet ik niet waar het over gaat. Het gaat tegenwoordig om integriteitskwesties. Ja. En dat is niets anders dan verdachtmakingen. Dat gewoon de hele media vol staat over jou zonder dat jij goed weet wat er echt aan de hand is. Daarom hebben wij ook meteen een onderzoeksbureau ingeschakeld om met deze meldingen aan de slag te gaan. Als een onderzoek naar je wordt ingesteld, dan hoor je te weten waarvan je beschuldigd bent. Als laatste hoorde je Khadija Ariep, maar je hoorde ook geluidsfragmenten uit de zaak rond Gijs van Dijk en Niloufer Gundogan. Ja, hoe doe je zorgvuldig onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag? De onderzoekers van de commissie van Rijn over de misstanden bij de NPO zelf zeggen: het was geen persoonsgericht onderzoek. Het zijn ervaringen van mensen die van belang zijn om patronen vast te stellen. Marian, jij ziet dat anders? Ja, dat zie ik echt wel anders. Dat hebben ze gedaan. Laten we vooropstellen, het is een heel belangrijk onderzoek. We hebben heel veel melders gehad en er is echt iets grondig mis. Dus dat is een hele belangrijke. Maar aan de andere kant moet je ook heel erg opletten wat voor type onderzoek je doet. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de website bij de commissie van Rijn, dan staat er ook daadwerkelijk een verwijzing naar een onderzoeksprotocol op het moment dat het persoonsgericht zou worden. Dat was dus al bij de start, was dat dus al bekend, dat het mogelijk een hybride karakter zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld een cultuurachtig onderzoek, een onderzoek naar patronen, naar het systeem. Maar hey, je verwijst ook al op je website, nou, mocht het opeens persoonsgericht worden, dan gaan we werken met een onderzoeksprotocol. Dus dat is niet helemaal waar. En als je het rapport dus heel goed leest, dan zie je dus ook dat er bepaalde personen weliswaar niet bij naam genoemd worden. Maar als je het hebt over bepaalde functies binnen bepaalde programma's, mm-hmm, weet je over wie het gaat. Dus onder het kopje de wereld draait door en wat de ervaring van iedereen was, en het gaat over de presentator, dan weet iedereen wie dat is. Dan weet iedereen wie dat is. En ja, zo is het dus wel herleidbaar. En je ziet ook dat dat gebeurt. Ook de media pakt dat op. Hè. Het is feitelijk is het een onderzoek naar wat mensen in hun beleving hebben beleefd. Hè. Mm-hmm. Dat ze konden melden daarover. Daar wordt prachtige regressieanalyses allemaal op gedaan. Maar het is wel een belangrijke maar. Het is dus geen onderzoek naar waarheidsvinding. Of dit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. En wat je nu ziet ook is dat de discussie vooral ook gaat over wie heeft wat op welke manier dan wel gedaan. Hè. Ja. Bijvoorbeeld. Want even voor de basislijn, ja, als je aan zo'n onderzoek begint, aan de start van zo'n onderzoek, dan moet je dus eerst gaan bepalen wat voor een onderzoek dat wordt. Wordt dat een cultuuronderzoek of wordt het een persoonsgericht onderzoek? Juist. En in dit geval was het een cultuuronderzoek. Daarbij hoef je dan niet per se aan waarheidsvinding te doen? Nee, dan is het een heel ander type onderzoek. Dat is in de regel een geanonimiseerd onderzoek. Dus volstrekt niet herleidbaar naar personen. Mm-hmm. Waar je bijvoorbeeld bepaalde patroonherkenning, dat is dan je doel ook. Ja. Je doel is niet om de waarheid te vinden. Je doel is bijvoorbeeld om te kijken wat leeft er allemaal en kunnen we daar onderliggend patronen detecteren. En bij een persoonsgericht onderzoek moet je dan wel aan waarheidsvinding doen? Ja, bijvoorbeeld dan gaat het om een particulier onderzoek. Dat is een onderzoek naar personen. En je kunt je voorstellen, omdat het dan gaat om aantijgingen, dat de persoon zich ook nadrukkelijk moet kunnen verweren. Want mogelijk kan het dus ook disciplinaire of andere gevolgen hebben. Ja. Als je een particulier onderzoek doet, moet je ook bijvoorbeeld over een vergunning beschikken. Je moet echt privacy borgen, moet je in acht nemen. En ook heel goed aandacht besteden aan hoor en wederhoor. Dus dat is een volstrekt ander onderzoek. Want het kan niet zo zijn dat iedereen maar aantijgingen doet jegens iemand. En hier was dus sprake in eerste instantie van een cultuuronderzoek met mogelijk een persoonsgerichte kenmerken. Ja, Ja, want daar maar er is ook hoor en wederhoor gepleegd, uiteindelijk. Ja, maar belangrijk is daarvoor, hoe fundamenteel is dat hoor en wederhoor geweest? Maar elke keer grijpt de commissie terug van, wij hebben geen persoonsgericht onderzoek gedaan. Maar dat is dus niet waar. Niet op basis van zoals we het nu hebben opgeschreven. En zeker niet gelet op de consequenties die het mogelijk zou kunnen hebben voor toch weer personen. Ja, Van Rijn zelf noemt het in de Volkskrant een verkeerde discussie. Zodra wij over onze aanbevelingen vertellen, merken we dat het binnen één seconde weer over personen gaat. Dan komt telkens de vraag over wie hebben we het dan. Maar dan doe je precies datgene wat niet helpt om de toekomst beter te maken. Ja, nou, en dat is. Dan hadden ze dus volstrekt moeten anonimiseren. En dan moet je het niet hebben over de directeur van bijvoorbeeld deze omroep. Ja. Of dan moet je het niet hebben. Dan moet je het breder trekken. En dan echt naar die patronen gaan. Waardoor maar de vraag je ook is, niet... kan dat dan? Het is mogelijk. Ja, ja hoor. Het is wel degelijk mogelijk. Dat ligt aan ten eerste aan hoe je de vraagstelling insteekt. Maar ook hoe je je onderzoek natuurlijk opzet. Op het moment dat je natuurlijk meldingen gaat doen. En dat vind ik ook een belangrijk punt. Ook voor de mensen die hebben gemeld, moet volstrekt helder zijn welke verwachtingen die melders ook hebben. Wisten die van tevoren dat het hier ging om patroonherkenning, hè, want ze zouden anoniem blijven? Of is er toch, doordat bijvoorbeeld dat onderzoeksprotocol erop zat, van goh, nee, dat kan mogelijk ook gevolgen hebben. Want wellicht gaan we ook over tot waarheidsvinding en gaan we bijvoorbeeld toch op zoek naar de rotte appels. Het zit enerzijds dus echt op je onderzoeksvragen, de manier van onderzoek en ook hoe je daar dus verantwoording over aflegt. Mm-hmm. Maar ook hoe je je rapportage inricht. Ja, maar is het er voorkomen als meerdere melders telkens de naam van één persoon noemen? Ja, dat is natuurlijk te voorkomen. Eén is, ik heb al moeite vanuit het persoonsgerichte karakter. Als meerdere melders één persoon noemen, is één. Hebben ze dat dan zelf meegemaakt? Hè? Dus is het direct of is het indirect? Omdat je hebt gehoord dat een ander dat heeft meegemaakt en daardoor meld jij het ook. Want als jij ziet dat iemand anders bijvoorbeeld schofterig wordt behandeld, raak jou dat ook. Dan ben je feitelijk ook slachtoffer. Dus dat is al een punt. Maar terug is het weer belangrijk van, als je zegt, wij halen de ervaringen en belevenissen op van melders om mm-hmm. patronen te herkennen, dan is dat het doel ook van je onderzoek. Dan mag het doel niet zijn, of in ieder geval de consequenties niet een disciplinair karakter krijgen. En daar moeten we echt wel voor waken dat er voldoende hoor-wederhoor is. Mm-hmm. Dat je weet van tevoren wat de aantijgingen zijn. Dat je je daar voldoende tegen kan verweren. En dat zie je natuurlijk ook, omdat nu de personen die worden aangewezen ook zich weer genoodzaakt voelen, toch te reageren. Ja. Door bijvoorbeeld te zeggen, dat is helemaal niet gebeurd. Ja, maar dat is logisch. Dat is dus heel logisch, omdat, ja. Althans laat ik het zo zeggen, dat doet ook wel weer geweld aan de melder, die wel de beleving heeft dat dit heeft plaatsgevonden. En daardoor is waarheidsvinding toch wel heel belangrijk, zowel voor de melder als voor de beschuldigde, omdat je dan waarschijnlijk weet, of het nooit zal weten, maar dat is dan ook een conclusie, ja, of iets heeft plaatsgevonden. Waarbij ik echt niets wil afdoen aan alle belangrijke zaken die nu echt de commissie boven tafel heeft gehaald, is het jammer dat deze discussie dus gevoerd moet worden. Ja, hij moet nu gevoerd worden. Hij moet gevoerd worden, vind ik echt. Omdat wat we zien, we hebben dat eerder gezien ook, bijvoorbeeld bij een onderzoek naar Julian Poch. Dat is een onderzoek naar Julian Poch, mm-hmm. waarvan de advocaat zegt, hé joh, waar ben ik in dit verhaal? Waar heb ik hoor en wederhoor? Hoe zit dat met de rol en de kracht ook van de beschuldigde? Ja. Waarom denk je dat het onderzoek zo gedraaid is, uiteindelijk? Waarom is het zo van karakter veranderd onderweg? Heeft dat voordelen of nadelen, om het zo te doen? Ja, nou, ze hebben eigenlijk, denk ik, vanaf de start is het al niet goed gegaan. Is mijn beleving, hè. Dus je zegt, we gaan onderzoek doen naar de wereld draai door. Dan weet je dat het eigenlijk al bijna een persoonsgericht karakter krijgt. Omdat, wie stond ter discussie in de Volkskrant? Dat Matthijs van Nieuwkerk was. Toen kwam NOS Sport erbij. Nou, we weten allemaal dat het gevolgen had voor Egbers. En we zien nu Smeets natuurlijk ook op een bepaalde manier opereren. Dus dan gaat het ook eigenlijk wel over personen. En vervolgens is dat gekeerd naar onderzoeksvragen, naar patroonherkenning binnen de hele publieke omroep, waardoor het ook een diffuser karakter krijgt. En deze twee, zeg maar, NOS Sport en De Wereld Draait Door, een case study wordt eronder. Maar wat gaat het publiek doen? Ja, hoe dan het? Wie is het? Heeft het plaatsgevonden? Ja. Wat is hier aan de hand? Maar dat zijn ook logische vragen die het publiek dan vervolgens stelt. Dat is en die dan ook beantwoord werden door onder andere Suzanne Kunstler. Dat is de directeur content van BNNVARA, die direct ook bepaalde zaken linkte aan Matthijs van Nieuwkerk. Terwijl dat rapport dat in eerste instantie niet per se had gedaan. Nee, maar je weet dat dit ontstaat. Zeker als je het dus echt gaat hebben over functie en functieomschrijvingen. Hm. En dat maar één iemand kan zijn. Maar kun je daar rekening mee houden? Want het kan ook zo zijn dat je die vragen alsnog krijgt. Als je het hebt over, want in het begin van het rapport spraken ze heel vaak over informeel, tussen aanhalingstekens, leidinggevende. En daar valt de presentator dan in die zin ook onder. Als ze dat consequent waren blijven doen. Ja, maar de was vraag er ook niet de vraag ook opgekomen bij mensen toch? Misschien had je hem ook om moeten draaien, dat je eerst met persoonsgericht onderzoek was gestart en dan vervolgens had moeten kijken. Wellicht zit hier een bredere cultuur onder en dan krijg je een ander type onderzoek. Dus ik vind dat je dus daar heel nadrukkelijk vanaf de start naar moet kijken. Mm-hmm. Welk onderzoek is hier nu het beste op zijn plaats? En die discussie zou ik willen voeren met elkaar. Ja, want de commissie die zegt, in het rapport ook, we hechten eraan op te merken dat bepaalde gedragingen die zij van medewerkers heeft gehoord zich in de toekomst nog zouden kunnen lenen voor een persoonsgericht onderzoek. Ja. Dus zij draaien het om. Ja, en dat is dus de vraag of dat verstandig is geweest. Want er komt een Volkskrant-artikel waar nadrukkelijk gewezen wordt naar een persoon. Dan weet je dat die persoon ook een belangrijke rol gaat spelen. Dan weet je dat de mensen daar ook nieuwsgierig, maar ook misschien de melders ook wel denken, daar zal gevolgen gaan hebben. Mm-hmm. En dan moet je heel echt even pas op de plaats maken van wat voor type onderzoek is op dit moment op zijn plaats. En dan zou je ook tegelijkertijd of kunnen starten met een wat ander onderzoek. Maar nu is hij omgedraaid, waardoor we deze discussie nu hebben. Ja. Maar dat doet niets af van de waarde van het rapport, of vind jij van wel? Het doet altijd wel af van de waarde van het rapport. Maar wat belangrijk is, is natuurlijk de boodschap dat er heel veel melders, en daar wil ik echt de commissie van Rijn ook uit hoofden van hoe vaak ik die onderzoeken doe, voor bedanken. Dat er zoveel mensen de gelegenheid hebben gekregen om hun eigenlijk te laten zien wat ze hebben meegemaakt. Mm-hmm. Ik wil er ook wel de kanttekening bij plaats, dat als je cultuuronderzoek doet en de patronen wil herkennen, ook belangrijk is om een analyse te doen waarom bepaalde mensen niet hebben gemeld. Dus je moet eigenlijk ook altijd goed kijken naar, zitten daar ook patronen onder waardoor andere mensen het op een andere manier hebben beleefd? En nu is het met name een onderzoek, een heel belangrijk onderzoek, mm-hmm, naar de belevingen van melders en de grootte en de omvang en de ingrijpendheid voor de slachtoffers. Dat is de winst van dit rapport. We kunnen niet meer wegkijken. Ja, ik heb trouwens begrepen dat je na het verschijnen van het rapport ook een appje hebt gekregen van een van de melders. Ja. Die teleurgesteld is. In het rapport. Ja. Ja, dat is natuurlijk. Kijk, wat het moeilijke natuurlijk altijd is, is voor de melders van wat is je doel, hè? Van wat je wil bereiken. En het doel is vooral niet dat je nog een keer slachtoffer wordt. Hè? Mm-hmm. Want wat je ziet is dat zij eigenlijk ook willen. Ze willen erkenning voor wat hun is aangedaan. Nou, dat is heel belangrijk. Die krijgen ze dan. Maar vervolgens zie je het keren, de discussie. En dan, loop je altijd het risico op dubbel slachtofferschap. Ja, maar goed, the damage is done, zouden we kunnen zeggen. Het rapport ligt er en is gegaan zoals het is gegaan. En jij zegt, de stap die je nu dus moet ondernemen is, nou dan nu toch maar zo'n persoonsgericht onderzoek, waarin iedereen zich kan verweren ook, op een juiste manier. Ik vind dat zeker nu er nieuwe aantijgingen zijn en je ook weer een positie, mm-hmm, in gaat nemen in het medialandschap met respect voor de slachtoffers. Ja. Dat het op de weg bijvoorbeeld van RTL zou hebben gelegen om te zeggen, we gaan eens even heel goed kijken wat hier nu daadwerkelijk aan de hand is. Ja. Omdat het blijft boven de markt hangen. Ja, maar dat ligt dan dus bij RTL. Ja. Hier binnen de Nederlandse publieke omroep wil iedereen eigenlijk dat het beter wordt, dat die cultuur verandert. Absoluut. Kan dat nou met dit rapport in de hand? Heb je dan voldoende handvaten? Er zijn een aantal hele belangrijke handvaten die dat rapport, het feit alleen al dat we het zo breed erover hebben, de aanspreekculturen, leiderschap. Maar de vraag is natuurlijk ook voor elke omroep op dit moment, wat voor type leiders wil je hebben? Mm-hmm. En komen die met bepaalde karaktereigenschappen niet bovenmatig naar boven in het bolwerk? En hoe ga je daar dan mee om? En ja, maak het voor de melders ook makkelijk. Durven die nu zich uit te spreken? En als je dan een Mart Smeets hoort bij Koen Verbraak, dan denk je, ja, dit is het type mensen dat je feitelijk alleen maar dat erger maakt. En het vervolg hierop is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Dus hoe wordt dit verder opgepikt, is denk ik van belang. Absoluut. Maar ook, ik las bijvoorbeeld in de Telegraaf Michiel de Vries, hij is hoogleraar bestuurskunde, en hij adviseert daar de beklaagden uit het onderzoek om die commissie aan te klagen voor het niet naleven van het eigen protocol. Dus als dat gebeurt, dan komt daar weer de focus op te liggen. Klopt, Michiel de Vries zegt eigenlijk hetzelfde in het verlengde. Hè, van let op, het heeft toch een persoonsgericht karakter gekregen. Zijn de borgen die je in je eigen onderzoeksprotocol van tevoren hebt gecommuniceerd, waardoor je de schijn hebt gewekt dat het ook een particulier onderzoek is, heb je die voldoende in acht genomen? En daar plaatst hij vraagtekens bij. Ja, ben je het daar mee eens? Ik plaats er ook vraagtekens bij. Vooral omdat de commissie hardnekkig blijft vertellen dat het niet een persoonsgericht onderzoek is. Maar goed, als je dan gaat krijgen dat dus mensen hier een zaak van gaan maken, dan kan ik zo voorspellen dat het daar heel veel over gaat. Terwijl iedereen wil eigenlijk dat het gaat over de aanbevelingen in het rapport. We hebben eigenlijk twee belangen. We hebben namelijk het hele belang voor de hele publieke omroep en al die mensen die er werken en een heleboel mensen die heel veel verdriet hebben gehad de laatste tijd. Dat is de ene kant. Dus veel meer een maatschappelijk belang, hoe ga je het doen? Maar aan de andere kant heb je ook het belang van goed onderzoek doen als er een beschuldigde is. Hoor wederhoorde, borgen, dat je advocaat mee mag nemen, dat je goed ook de passages krijgt, dat je je verweer kunt voeren. En die belangen, die kunnen schuren met elkaar. En dat maakt dit onderzoek wel duidelijk. Marianne Olfers, dankjewel voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is aangeschoven Paul Jehoel, zeg ik het zo goed? Helemaal goed. Dat is fijn. 60 jaar. Ja. Komt uit Geleen. En u bent sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Klopt. En u leest graag. Ja. En u loopt hard, mountainbiked en speelt toneel. Ja, allemaal. Gebruikt geen anabolen. Nee. Dat weet ik niet, Nee. Maar u heeft wel tijd voor al die hobby's. Dat vind ik knap. Ja, een kwestie van plannen. Ja, daar bent u goed in? Het leuk vinden, dat is het belangrijkste. Ja, dat is waar. Ja. Nieuws vindt u ook leuk om te volgen? Ja, nieuws, een beetje nieuwsjunk. Ja? Dat is de derde keer dat ik deelneem. Oh, dat komt goed uit. Ja, was de score de afgelopen twee keer? 42 en 48. Oké, dus we gaan in ieder geval proberen om daar overheen te komen vandaag. Dat is dan de sport. Ja. Heel veel plezier. Dankjewel. Zijn er nog wel politici waar u vertrouwen in heeft? Nee. Nee, gezellig. Ja, gezellig. Maar één ding weet ik wel. Piet Adema en die Harm Holman, die zullen in het centrum van de belangstelling komen te staan. Ik zie daar niet zozeer een bedreiging in. Het zijn harde woorden, zeker. Gezellig. Je zegt dat soort dingen gewoon niet. Het voelt bedreigend. Want vandaag valt dus best wel over Caroline van der Plas heen. Wil je een goed gesprek? Ja, toch een goed gesprek? Zeker. Die vindt dus dat je hier wel tegen moeten uitspreken. De partijen die eigenlijk vrienden moeten worden, elkaar ook publiekelijk aanvallen. Bijvoorbeeld de BBB, Caroline van der Plas. Nee, ook niet. Nee. Politiek, kijk, politiek. Nee. Gezellig. Ja, nog een week. En we moeten een eerste update over de formatie krijgen. Op dit moment moeten we het vooral doen met elkaar de maat nemen via sociale media. Vraag 1. Welke leider van een van de formerende partijen liet dit weekend nog weten dat hij vond dat BBB-leider Van der Plas verkapte dreigementen van boeren had moeten veroordelen? Pieter Omtzigt. Ja. En die opmerkingen die kwamen van voorman van Farmers Defence Force. Hij zei dat hij een spuugrekel had gekregen aan minister Adema en NSC-kamerlid Holman. En zei dat ze in het centrum van de belangstelling zullen komen te staan. Vraag 2 dan. Welke partij haalde gisteren op de eerste landelijke ledenbijeenkomst na de verkiezingen hard uit naar de PVV? PvdA GroenLinks. Ja, Timmermans deed een oproep om op te staan tegen mensen die ook maar één vinger uitsteken naar de vrijheden van anderen. En dat laatste was een quote. Dan vraag 3. Luister hier even naar. Nederland heeft voor de eerste keer hulpgoederen boven Gaza gedropt. Het gaat volgens mij om medische hulpmiddelen. Het gebeurde met zo'n heel groot transportvliegtuig van Defensie, een C-130. Ja, voor het eerst dus heeft Nederland gisteravond hulpgoederen via de lucht in Gaza gedropt. De operatie werd afgestemd met Israël en werd samen met welk land uitgevoerd? Jordanië. Ja, goed. Vraag 4 dan. De luchtdropping werd betaald uit de begroting voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Hoeveel kostte de operatie? 1 miljoen euro. Ook goed. Gaat lekker. Ja. Vraag 5 dan, laat ik een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Het zou stom zijn om ergens te vallen of een vlek te rijden, omdat je wilt laten zien dat je snel door een bocht kan. Gewoon winnen was alles wat ik moest doen vandaag. Mathieu van der Poel. Ja, hij werd gisteren opnieuw wereldkampioen veldrijden. Krijgt u nu een kans om een extra puntje te scoren? U kunt kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag. De moeilijke vraag is 2 punten, de makkelijke vraag is 1 punt. Doe de moeilijke maar. De moeilijke. Wie won in het Tsjechische Tabor de titel bij de vrouwen? Femke van der Elm. Nee, Fem van Empel. Ja, nee, klopt het wel? Fem van Empel, klopt. Ja, goed. Bij de volgende vraag. Lekker rommelig dit. Kunt u maximaal 4 punten bijverdienen? U heeft er nu 5. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Ik ben de mannen voorbij. 3. Gelukkig was ik nu wel echt op het podium. 2. Samen met de dames Miley en Billy domineerde ik de top. Stop. Rapper Mike? Nee. Nee. Nee, het was ook, ik ben de mannen voorbij, dus het ging om een vrouw. Oh, dan is het... Taylor Swift. Nee, Taylor Swift was het. Okay. Ik heb voor de 4e keer de Grammy voor beste album gewonnen. Was nog voor 1 punt de hint. Dus we komen bij haar uit. Nieuwsfactor blijft 5. Ik zou zeggen, lekker knallen in het kanon. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. De explosie in Rotterdam is mogelijk veroorzaakt door wat? Een drugslab. Ja, de overheid overweegt zich helemaal terug te trekken van welke website? Facebook. Ja, mensen die met een zware auto in welke stad willen parkeren... moeten daar meer voor gaan betalen. Parijs. Ja, hoe heet de Nederlandse darter die in de finale in Milton verloor... van de Engelsman Bunting? Van Gerwen. Ja, aluminium stoppen nu voorlopig ook de productie van wat in Nederland? Zink. Ja, was ook de hintvraag. Hoe heet de Nederlandse zwemster die de wereldtitel heeft veroverd... op de 10 kilometer open water? Sharon van Roendaal. Ja, wie is na 35 dienstjaren met pensioen gegaan als commentator bij de NOS? Gio Lippes. Ja, hoe heet de keeper van Feyenoord die gisteren met een kuitblessure het veld moest verlaten? Bijlo. Ja, welke zangeres verscheen gisteravond bij de Grammys voor het eerst sinds jaren weer op een podium? Pas. Celine Dion. Fans van welke voetballer waren in Hongkong gisteren woedend omdat hun held op de bank bleef zitten? Messi. Ja, de Senaat in de VS is akkoord over een wetsvoorstel over steun aan Oekraïne en een strengere bewaking van wat? De Mexicaanse garantie. Ja, en dat is ook goed. En daarmee heb je 9 punten, 10 punten gescoord. Dat betekent 50 punten. Dat is Paul sowieso een persoonlijk record. Dat moet wel lekker voelen, record. Toch? Ja, ja, we gaan het zien deze week. Ja, dankjewel dat je hier wilde zijn. Dank ook Marjan Olvers, mijn spraakmaker. En Diederik Smit en Jan-Willem van der Klis. Ook dank voor jullie komst vandaag. En zometeen hier op NPO Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. 1 piloot toch maar in een vliegtuig voorin in de cockpit. Dat is een heel slecht idee, vindt de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers. Want dat is niet heel erg veilig. Wat nou als er met die piloot iets misgaat? Ik ga praten met de voorman van die pilotenvakbond. Camille Verhagen is dat. Hij is mijn gast, zo is Sven op 1. Dat is om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn wij er weer op de bekende tijd van 9:30. Nu gaat u luisteren naar het NOS Journaal. En dat krijgt u vandaag van Jeroen van Kan. Dit was een programma van KR.